NOS.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De arbeidsinspectie wil de nationale politie een dwangsom opleggen als communicatiesysteem C2000 niet wordt verbeterd. Met dat systeem kunnen medewerkers van de politie hulp van collega's inroepen. Volgens de inspectie werkt dat systeem slecht en is het gevaarlijk. In zijn huis in Frankrijk is Theo Heuft overleden. Hij is de oprichter van het beroemde Amsterdamse bordeel Jap Jum. Het bordeel opende in 1976 en werd een van de meest exclusieve seksclubs ter wereld. Heuft overleed thuis in Frankrijk in zijn slaap. Hij was 89 jaar. Amsterdam gaat ruim 1000 Chinese camera's weghuilen uit de stad. 2 jaar geleden bleek uit onderzoek van de NOS dat in tientallen gemeenten beveiligingscamera's uit China hangen, ook bij gebouwen als politiebureaus en ministeries. Er zijn onder meer zorgen over spionage. Zware windstoten hebben vanmiddag en vanavond geleid tot problemen op het spoor. Vanwege omgewaaide bomen rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Duivendrecht en ook niet tussen Gorkum en Leerdam. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darm-Stichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonte niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Het Nederlands elftal mag vanavond laten zien dat het klaar is voor het EK-voetbal. In de Kuip in Rotterdam treft Oranje straks om 20:15 IJsland. Wij volgen dat duel volledig met analist Robert Maaskant hier in onze studio. En het is de vierde dag van de Europese kampioenschappen atletiek in Rome. En daar zien we vanavond onder andere Lieke Klaver en Lee Marvin Bonavacia in actie tijdens de finales van de 400 meter. Het komt er eigenlijk een beetje op neer dat we de omstreken wat achterwege laten vanavond. De focus ligt bij de voetballers van Oranje en de Oranje atleten. En dus beginnen we in de Kuip. Arman Afsaroglu en Jeroen Guter. Goedenavond. Straks de sport bij jullie, maar daar nog wel wat omstreken, toch? Ja, nou, wat heet zeggen. Er is een show gaande. En collega Guter en ik hadden het er al over. Als je naar een concert gaat in de Johan Cruijff Arena, dan hoor je bijna niks. Want het geluid alweer kaatst vanaf het dak terug. Maar hier in de Kuip, waar geen concerten meer gehouden zullen worden, is dat eigenlijk wel heel zonde, want je hoort het allemaal heel goed. De show die Armin van Buuren en Chef Special nu ten beste geven. Alle registers opengetrokken om het Nederlands elftal uit te zwaaien richting het Europees kampioenschap in Duitsland. Die show is gaande. Straks na de wedstrijd komt er ook nog een echt uitzwaaimoment. Dan gaan we ook nog wat plaatjes horen van Armin van Buuren. Wereldbekende DJ natuurlijk, voor de mensen die het niet weten. Maar nee, het is een Fijn feestje voorlopig hier in Rotterdam. En er moet natuurlijk zometeen wel gevoetbald gaan worden over 10 minuten tegen IJsland. Met welke 11 spelers gaat Koeman dat doen? Nou, we hebben een opstelling gekregen en daar staan 11 namen genoteerd voor Nederland. Maar we zagen in de warming-up Teun Koopmeiners naar zijn lies grijpen. En dat heeft gevolgen, want Koopmeiners, zo succesvol met Atalanta Bergamo, moet noodgedwongen afhaken en gaat op het middenveld worden vervangen door Jeddy Schouten. Dat is het nieuws in de aanloop naar deze wedstrijd tegen IJsland. Wie spelen er dan wel? Net zoals tegen Canada afgelopen donderdag. Bart Verbrugge op doel. Dan een achterhoede die bestaat van rechts naar links uit Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, de aanvoerder uiteraard, en Nathan Aké. Het middenveld nu dus anders, met Schouten in zijn rol als controleur. Koopmeiner stond op papier als meest aanvallende middenvelder. Dat wordt nu Tijani Reinders, die eigenlijk een positie opschuift naar het centrum. En Joey Veerman is de derde middenvelder. Die blijft gewoon op zijn vaste plek staan. Eigenlijk de plek van, laten we zeggen, Frenkie de Jong. Die nog altijd aan het terugkeren is op het, op het niveau dat nodig is om straks mee te doen tijdens het EK. Na de aanval, Xabi Simons als rechtsbuiten. Memphis Depay, ook voor hem een tweede basisplaats op rij. Want hij heeft spelritme nodig, wedstrijdhardheid. Dus hij gaat weer beginnen. En op de linkervleugel, Cody Gakpo. Dit is het team van Ronald Koeman in de uitzwaaiwedstrijd. De laatste voorbereidingswedstrijd voor het EK voetbal in Duitsland. Laten we dan ook even gaan luisteren naar de bondscoach zelf, naar Ronald Koeman. Van verslaggever Jeroen Stekelenburg kreeg Koeman de vraag of dit nou straks die beoogde basisopstelling is op het EK. Nou, ik denk dat er nog wel één of twee posities zijn waar, waar ik nog geen duidelijkheid voor mezelf in heb gemaakt. Dus, maar grotendeels wel, dat is duidelijk. En nou staat het natuurlijk altijd net iets anders dan afgelopen donderdag. Heeft ook met poppetjes te maken. Jij zegt vaak, ik wil met 3 man opbouwen. Hoe gaat dat dan vandaag gebeuren? Want er staan 2 man daar in het centrum. Wie moet daarbij komen? Dat is Nathan links, Virgil centraal en Stefan de Vrij rechts. En dat betekent dat Denzel hoger gaat spelen. Dat Xavi aan de binnenkant gaat spelen en Cody aan de linker buitenkant. Omdat Nathan Aké natuurlijk een meer vlakkere back is dan Denzel aan de andere kant. Ja, en dan willen we wederom de box maken op het middenveld met 2-6 en 2-10. Maar dat zal moeilijk zijn, want zij staan natuurlijk heel, heel dicht bij elkaar met 2 lijnen van 4. Maar we hebben het toch ook wel gehad over het feit, hoe kunnen we dat desnoods ook nog op het middenveld veranderen. Maar dat zal ik niet, dan zal ik het niet te moeilijk maken. Heb jij een heel wisselschema in je hoofd al? Weet je al wanneer wat ongeveer gaat gebeuren? Wie er misschien gaat Memphis bijvoorbeeld 90 minuten spelen? Dat zei je ongeveer een week geleden dat je dat wel graag een keer wilde zien. Ja, dat willen we graag. En daar is natuurlijk Memphis zelf, die kent beter dan wie dan ook zijn eigen lichaam. We willen hem langer laten staan en spelen dan de vorige keer. En in principe is iedereen fit, maar dan zal afhankelijk van de wedstrijd, de verloop van de wedstrijd, want we willen de wedstrijd winnen. Dus, en als dat op een gegeven moment niet kan, dan zullen we, ik denk met name aanvallend, ook wel gaan wisselen. Al dus de bondscoach Ronald Koeman. De mannen staan inmiddels klaar in de catacomben en kunnen elk moment het veld betreden. Ja, en de voetballers zijn zich nog aan het voorbereiden op het EK. In Rome zijn ze bij het atletiek al gewoon bezig aan het Europees kampioenschap. Dag 4 van dat EK zelfs. En Andy Houtkamp zit weer op zijn post in Stadio Olimpico. Goedenavond, Andy. Goedenavond, Willem. De 10-kampers zijn al bezig geweest met het hoogspringen. Jeff Tesselaar doet natuurlijk mee. Hoe ging het bij hem? Ja, die is uitstekend bezig. Hoogspringen is nog niet afgelopen, hoor. Okay. Hij heeft tot nu toe 1,93 gesprongen. Zijn persoonlijk record is 1,97. Maar 1,93 is al goed. De lat ligt nu voor hem op 1,96. En op dit moment staat hij klaar om voor de tweede keer te proberen om over die 1,96 heen te gaan. Hij ligt zo rond de 7e, 8e plaats in de meerkamp. 21 jaar jong. Hier is zijn aanloop en dan gaat hij omhoog. En dat scheelt weinig, maar hij gaat er wel af. De lat, hij grijpt ook naar zijn hoofd. Zo van, tjoh, dat is jammer zeg, dat niet lukt. En inderdaad, maar hij heeft nog geen mogelijkheid. Hij gaat dus heel goed in die 21-jarige. Want we hebben ook dokter gezien bij de vrouwen. Die het zo goed deed, de Groningse van 21, die 5e werd. En ook deze jongen, coming man, 21 jaar, Jeff Tesselaar, doet het goed. Had vanochtend al een persoonlijk record bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal fijne dingen als atleet zijnde bij het verspringen. Ja, Laten we het ook nog even hebben over de twee topvrouwen van Nederland. Over Lieke Klaver en natuurlijk over Femke Bol. Want Lieke Klaver komt straks in actie. Maar Femke Bol, die heeft vanochtend al gelopen, hè? Ja, net als Katelijne Peters, de halve finale van de 400 hoorde. Femke Bol echt buitenklasse, maar dat wisten we al. Makkelijk naar de finale. Katelijne Peters verkeek zich een beetje. Die dacht er ook uit te kunnen lopen. Maar toen kwamen de anderen wel flink achter haar aan. Ze werd uiteindelijk tweede in haar halve finale en is ook door naar de finale morgen. Kijk, we gaan jou meer horen vanavond, Andy, onder andere om 10 voor 10... met dan de finale van de 400 meter met dus Lieke Klaver. En zoals gezegd is Robert Maaskant vanavond onze analist om mee te kijken naar het Nederlands elftal, die uitzwaaiwedstrijd. Goedenavond, meneer Maaskant. Goedenavond. Fijn dat u er weer bent. Noodgedwongen nu 3 dezelfde spelers in plaats van de beoogde 2 in de basis ten opzichte van die andere uitzwaaiwedstrijd tegen Canada. Is dat logisch om met een bijna heel ander elftal te spelen? Ja, in de redenatie van Koeman, waar hij aangeeft van tevoren al voor deze 2 wedstrijden. 1, ik wil iedereen zien. En 2, ik wil iedereen fit houden. Vind ik dat een logische keus. Goede spelers kunnen elkaar altijd vinden. En die hebben daar eigenlijk niet zoveel voorbereiding voor nodig. Nee. Dus de kritiek die gekomen is van ja, je moet gewoon 2 keer met je sterke basis spelen. Ja, dat is ook niet, zou ook niet slim geweest zijn, want dan loop je tegen blessures aan. Nou, en nu blijkt alweer met Koopmeiners. Die zagen we inderdaad trekken aan zijn lies. Nou, dat viel allemaal wel mee, want ik zag hem in dezelfde warming-up waar hij eventjes aan zijn lies voelde, daarna ook al wel weer pasen. Okay. Maar alle voorzorgsmaatregelen worden uiteraard genomen om 100% fit te zijn als het om het echt gaat. Ja, en hij is natuurlijk wat later aangehaakt ook. Ja, en dat speelt absoluut mee. En dat geldt voor Reijnders ook. Met een jetlag in zijn benen komt hij aan. Hij heeft geprobeerd om dat helemaal te voorkomen. Hè? Dus echt door heel laat naar bed te gaan. En als je heel veel zijn ontbijt. Heel veel in een vliegtuig zitten, dat helpt nooit echt. Nee, en daar kan je melatonine voor nemen. Je kan er allerlei dingen op voorbereiden. Maar het zit toch in je lichaam. Dit zijn sterke, fitte jongens natuurlijk. Dus die kunnen wel wat hebben. Maar ik snap Koeman zijn filosofie heel goed. En ik denk ook, nou, dat gaf hij ook al aan. Dit is niet zomaar de beoogde opstelling voor volgende week tegen Polen. Of over een paar dagen eigenlijk al. Hier gaan ook nog wel beslissingen vallen. En dat maakt het interessant om naar deze wedstrijd te kijken. Want spelers moeten zich ook gewoon onderling bewijzen. En dat houdt ook de scherpte in de trainingen. Dat houdt scherpte in oefenwedstrijden. En tegen de verzameling zonnen, zoals ik de IJslanders altijd noem. Ja, volgens mij zit er eentje bij die geen zon heeft. Ja, er moet er altijd wel eentje. Inderdaad geëmigreerd zijn. Maar dit is een echte taaie tegenstander. En ik denk dat je hier veel van kan zien en leren. Zonder dat daar al te veel conclusies aan getrokken hoeven te worden. Ja, maar je zegt het is ook nog wel echt een moment waarop Koeman ook nog beslissingen gaat baseren. Waar zijn denk je de spannende posities waar Koeman vanavond nog voor nodig heeft? Nou, het grappige is als je natuurlijk de mediapools op het moment leest na vorige week. Want de voetbal is natuurlijk een dagkoers. Ja, dus worden we Europees kampioen. Dus 1 worden we Europees kampioen, want we hebben met 4-0 gewonnen. En 2, Frimpong had goed gespeeld. Dus iedereen roept dat Frimpong erin moet. Maar dat is wel degelijk nu een optie geworden aan die rechterkant. Met zijn snelheid. Nederland heeft ongelooflijk veel kwaliteit wat je nodig hebt om wedstrijden te winnen. Dus kracht, lengte, snelheid, techniek, voetballend vermogen, tactisch vermogen, ervaring. Dus ze hebben eigenlijk alles behalve 1 ding. Dat is de absolute wereldtopper. Zoals daar is een Mbappé of een Bellingham, dat soort categorie spelers. Maar ik vind het interessant, wat gaat hij straks doen met Frimpong? Ik denk ook dat hij in de laatste lijn er nog niet helemaal uit is. De Vrij speelt vandaag. Nou, dat AK linksback is aan zich niet onlogisch als je op die manier wil opbouwen. Dumfries aan de rechterkant is logisch. Tenzij je, wat ik begreep, met Frimpong, dus met Geertruida ging dat heel goed. En Frimpong samen, die konden elkaar goed vinden. Geertruida, nu is het net weer anders. Dat wordt het leuke natuurlijk. Dat je Koeman is natuurlijk niet gebonden aan zomaar 11 spelers. Op het moment dat je tegen Polen speelt of je speelt tegen Oostenrijk, wat ook een sterke tegenstander is, kan je variëren. En waardoor je ook spelers fit houdt, waardoor je spelers scherp houdt en dat je op die momenten in het toernooi gaat groeien. Mm. Wat denk je dat Koeman naar Frimpong kijkt en dan denkt, oh, dat is een vervanger van Denzel Dumfries? Of is dat dan een vervanger van bijvoorbeeld Xavi Simons, die nu meer als rechtsbuiten staat? Nou, ik denk dat Koeman echt kijkt van, oh, dat is lekker. Ik heb een speler die op alle posities uit de voeten kan. En zo hebben we er op dit moment een heleboel. Want ook Xavi Simons kan variëren. Gakpo kan op meerdere posities spelen. Depay kan op meerdere posities spelen. Maar we hebben ook een middenveld wat hartstikke variërend kan spelen. Die zijn allemaal multifunctioneel. Kunnen allemaal met de punt naar achteren spelen in voetbaltaal. Maar kunnen ook aanvallend spelen. Want dat zie je nu met de wissel van Koopmeiners. Die gaat eraf. Schouten komt erbij. En dat wordt zo even omgezet, 5 minuten voor de wedstrijd. Ja, ja. Dat is lekker als je zo'n multifunctioneel stel bij elkaar hebt. Ze worden echt Europees kampioen. Ja, het gaat niet meer mis. En ik begin vast met zwaaien. Het is een uitzwaaiwedstrijd. Vind ik ook briljant gevonden trouwens, een uitzwaaiwedstrijd. Ze hebben me daar toch een spektakel van gemaakt. Ja, maar het voetbal is entertainment. Waarom ook niet? Mm-hmm. Nou ja, als de IJslanders het doen zoals ze het op Wembley deden afgelopen vrijdag, dan wordt het wel uitzwaaien mineur. Ja, en dat zou best kunnen. Hè? Want ja, ze hebben het heel knap gedaan tegen Engeland. Waarbij Engeland ook wel wat minder was. Ik snap trouwens de beslissing om Grealish niet mee te nemen. Bijvoorbeeld als we over voetballers entertainment praten. Dan neem je een van de leukste spelers om naar te kijken. Ja. Neem je niet mee als Engeland zijnde. En ja, zoals het in Engeland betaamt. Daar is ook wel wat licht kritiek op de bondscoach op het moment. Ja, daar zijn ze ook wel kritiek. En toch staan ze nog bovenaan in de pols, hè, om te winnen. Ja, nee, Engeland. Ja, in Engeland. Sorry Jan-Willem, maar Engeland doet het in de pols nog even iets beter. Misschien dat de boekmakers dan vanavond overtuigd worden door Oranje. Want ze staan klaar om te gaan beginnen aan dus die uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Snel naar de Kuip, naar Arman Afsaroglu en Jeroen Guter. Het is zonnig. En dat zeg ik met enige verbazing in mijn stem. Want wie vandaag naar buiten heeft gekeken, wie buiten heeft gelopen, is nat geworden. Ik praat bijvoorbeeld over mijn collega Jeroen Guter, die hier op de fiets naar de Kuip kwam. En ik zag een man, ja, die was nat. Iets anders kan ik er niet van maken eigenlijk. Hij was heel erg nat, maar de zon schijnt. En dat zegt iets over het toernooi wat we tegemoet gaan. Dat kan niet anders. We zijn begonnen aan Nederland-IJsland. De laatste wedstrijd in voorbereiding op dat Europese kampioenschap. Volgende week zondag, aanstaande zondag, trapt Nederland af. In het Volksparkstadion in Hamburg tegen Polen. Dit is de laatste test. We hebben een show gezien van chef special van Armin van Buuren. Het volkslied is gezongen door Fleming. Ik weet niet wat straks nog allemaal uit de kast wordt getrokken. Maar het mag wat kosten vanavond. Ook Jeroen Guter is er, dus het mag wat kosten. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, zo is het. Ja. Dat klopt. Dat klopt helemaal. We spelen tegen IJsland. We hoeven niet de hele opstelling door te gaan nemen. Want het zijn niet meer de mensen van weleer. De ploeg die bijvoorbeeld zelfs stunte in 2016 in Frankrijk. De ploeg die Nederland 2 keer tijdens de kwalificatie toen enorm pijn deed. Door 2 keer te winnen. 2-0 in Reykjavik, 1-0 in Amsterdam. Het begin van het einde voor Guus Hiddink. Lang geleden inmiddels. Maar toch, IJsland. Een tegenstander waar Nederland misschien niet zomaar overheen gaat wandelen. Want de vorige wedstrijd, een paar dagen geleden, die IJsland speelde op Wembley tegen Engeland, eindigde in een 1-0 zegen voor IJsland. Dus Nederland moet eerst maar eens zien om er doorheen te gaan komen vanavond. Een elftal met 1 oude bekende, Gudmundsson, de oudspeler van AZ. 2 spelers uit de Eredivisie op de bank. Alfons Samstedt van Twente en Christian Glinson. Wie weet komen zij nog in actie. Dit IJsland is dus de tegenstander in de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. IJsland aan de bal op de helft van Nederland na 1,5 minuut. Aan de linkerkant is het balbezit voor Kolbein Finnsson. Maar laat u niet van de wijs brengen door de naam. Het is echt een IJslander. Opnieuw balbezit voor die Finnsson. Die hem iets verder speelt richting de vijandelijke helft. Dan wordt hij toch even teruggelopen door Hakon Haraldsson. Ja, het zijn allemaal zonnen. Alleen Samstedt is dat niet. Die zit op de bank te spelen dus van FC Twente. Maar verder in de basis is het heel veel zon bij IJsland. Ook de doelman Hakon Valdimarsson. Die nu de bal heeft voor de IJslanders. 2 minuten gespeeld in de Kuip. Die voller zit dan afgelopen week. Toen Nederland met 4-0 van Canada won. En je her en der toch nog wat lege stoeltjes zag in dit stadion. Je ziet nu wat minder. Wat meer supporters afgekomen op deze wedstrijd. De laatste dus voor Nederland. Voor ze afreizen naar het EK. Dat gaan ze morgen doen. Dan nemen ze een intrek in Wolfsburg. Het is niet een stad waar die heel levendig is, waar je dus heel veel kan beleven. Vooral een plek waar je optimaal kan concentreren op wat je moet doen. Namelijk voetballen. En ja, heel veel bijzaken zijn er in Wolfsburg ook simpelweg niet. Balbezit nog altijd voor de IJslanders aan de rechterkant. Nederland laat het allemaal even gebeuren. IJsland krijgt nu een ingooi ter hoogte van de middenlijn. Nou ja, mijn gedachten gaan even terug naar die ene keer dat ik in Wolfsburg was. Maar ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit in zo'n saaie, nietszeggende plaats geweest als Wolfsburg. Ik denk niet dat we daar een zwembadaffaire gaan krijgen zoals in 1974. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, inderdaad, een perfecte uitvalsbasis voor Ronald Koeman en de zijne. IJsland nog steeds aan de bal. Nederland laat IJsland begaan. Nu even niet, want de doelman wordt onder druk gezet door Memphis Depay. Getooid met toch weer een witte hoofdband, een zweetband om het hoofd. En dan glijdt hij net iets te fanatiek door op de benen van doelman Valdimarsson. En dat leidt dan tot een fluitsignaal van de scheidsrechter. Dus een vrije trap voor IJsland. Inmiddels genomen door Valdi Marzon. Een trap naar voren die door Virgil van Dijk met het hoofd wordt verwerkt. Ontstaat er een duel op het middenveld. Joey Veerman ziet de bal wel, voelt hem misschien ook wel. Maar krijgt hem niet onder controle. Zodoende heeft IJsland de bal terug aan de rechterkant. Gaat het terug naar een van die twee centrale verdedigers. Fredriksson die speelt hem over de breedte naar Ingason. En dan zou normaliter Finson worden aangespeeld. Maar Xavi Simons loopt die paaslijn dicht. Dus gaat het terug naar weer doelman Valdi Marzon. Ja, toch eens nog even over Koopmeiners. Het leek op een spierblessure waar hij mee af leek te haken in de warming-up. En als je dat lijstje nu eens gaat maken van middenvelders die met blessures zijn afgevallen, dan loopt dat toch wel aardig op nu. Martin de Roon, Mats Wiever, Quinten Timber, nu Teun Koopmeiners. We weten natuurlijk niet hoe erg het is, of hij het EK nog gaat halen, of dat in gevaar komt. Maar dat zijn vier middenvelders die Koeman misschien allemaal wel wat mee willen nemen. Maar nu vallen ze dus af. En heel veel smaken zijn er vervolgens niet meer op het middenveld. Veerman, Schouten vandaag spelend. Koppeltje van PSV met Reinders daar ook nog bij. En we hebben het dan nog niet eens over die andere middenvelden. De allerbelangrijkste die al langer geblesseerd is. Frenkie de Jong, waarvan we nog altijd hopen dat hij erbij is straks tegen Polen. Het gaat allemaal wel wat beter. Hij treedt met de groep mee. Maar ja, als er een probleem is met Nederland zelf ten aanloop naar het EK, dan is het in die middenste linie. Want achterin en voorin valt het wel mee met die blessures. Maar met middenveld is absoluut niet. Balbezit voor Virgil van Dijk. Na 5 minuten. Het moet nog wat op gang komen. De Vrij krijgt de bal. En De Vrij speelt hem naar Dumfries. Dumfries op zijn vertrouwde positie rechts achterin. Kan hij langs de zijlijn opkomen. Nu kiest hij voor een paas in de richting van Reinders. Die was doorgelopen. Afvallende bal voor Depay. En dan ontstaat er een kans. Een vrije trap. Want Xavi Simons wordt op de hakken gelopen. Overtreding gemaakt door Arnor Ingvi Traustason. En dan komt de bal op een heel fijne positie te liggen. Een metertje of 2-3 van het 16 meter gebied. Wat aan de rechterkant van de as van het veld. Ideaal voor een linksbenige speler. Maar Memphis Depay heeft zich al ontfermd over de bal. En lijkt die vrije trap te willen gaan nemen. Ja, die is natuurlijk ook op doelpuntenjacht. Maakte er weer eentje. Dat was nummer 45 tegen Canada in zijn 91ste interland. Maar nu heeft ook Nathan Aké zich gemeld. Die zou het wel met links kunnen. Maar ik heb nog het gevoel dat het gewoon Depay gaat worden. Inderdaad, Depay doet het laag. Maar raakt de benen van een paar spelers. En dan nog een poging van afstand van Joey Veerman. Maar de bal zeilt een half metertje over het doel. Dat wordt verdedigd door Valdi Marzon. Die niet hoeft in te grijpen. Hij ziet de bal over de lat vliegen. Maar daar was het eerste gevaar in de wedstrijd. Na 6 minuten stand 0-0. Nog altijd in de Kuip, maar daar was Nederland even. IJsland won dus op Wembley een paar dagen geleden door een doelpunt na een minuut of 10 van Thorsteinsson. Een enorme koep natuurlijk te winnen van de ploeg die misschien wel als favoriet is bestempeld voor het winnen van het Europees kampioenschap Engeland. Maar die gaan met een wat minder gemoed daar naartoe na die nederlaag tegen de IJslanders op eigen bodem in Londen. Nederland moet dus maar eens kijken of ze van deze ploeg kunnen winnen. Canada werd wel verslagen met 4-0, maar die Canadezen die hield de stand tegen Frankrijk. 0-0. Dus het is allemaal niet zo makkelijk om die oefenwedstrijden te winnen. Nederland heeft er 1 gewonnen. Probeert nu ook de tweede winnend af te sluiten. Om optimaal uitgezwaaid te kunnen worden straks. Want voor lekker uitzwaaien heb je wel een overwinning nodig. Vind ik toch. De Vrij heeft de bal voor Nederland in de 7e minuut. Bij 0-0 stand Nederland-IJsland. Van Dijk met de diagonale paas. Die is goed. Kan net niet worden gecontroleerd. Helaas door Cody Gakpo. Wilde hem doorkoppen misschien wel op Memphis Depay. Dat lukt niet. En er is ook een vlag omhoog gegaan volgens mij. Dus was het ook al buitenspel. Er is een VAR aanwezig bij deze vriendschappelijke wedstrijd. En ook nog doellijntechnologie. Het kan allemaal. Kan niet op. Tijdens deze vriendschappelijke interland wordt altijd mee getest. Vandaag dus ook weer in de Kuip. En het is inderdaad een vrije trap voor de IJslanders. Wegens buitenspel geconstateerd door de grensrechter Valdi Marzon trapt. Het is nog altijd 0-0 na dik 7 minuten in de Kuip. Het mag dus wat kosten hier vanavond. Met zoveel technische hulpmiddelen. IJsland aan de bal. Nu steekt het middenveld over. Maar dan een glijpartij. En kan Xavi Simons ertussen komen. Dumfries uit balans gebracht. Dat leek op een overtreding. Maar mag toch verder. En zodoende komt er een voorzet vanaf de linkerkant. Die wordt gegeven door Andersson. Kan worden weggewerkt door Stefan de Vrij. Het leidt wel tot een ingooi voor IJsland. Helemaal aan de linkerkant van het veld. En linksback Finson is gekomen om die ingooi te gaan nemen. Eens kijken hoe ver hij kan gaan ingooien. Of krijgt hij mensen in de buurt. Dat laatste is het geval. Gooit de bal naar Traustason. Maar die krijgt hem niet onder controle. Vrij knullig gaat de bal over de achterlijn. En zodoende een doeltrap voor Oranje. Werp een blik op de bank. Daar zien we de bondscoach Age Harreide. Noor, die hier niet zo lang geleden nog was als bondscoach van Noorwegen, verloor toen van Ronald Koeman, die zijn collega zeer vriendelijk begroette voorafgaand aan de wedstrijd. Stonden nog even met elkaar te praten. Waarschijnlijk zei Harreide veel succes straks in Duitsland. Want zo gaat dat onderling met collega's. Maar eerst dus deze wedstrijd 0-0. 8,5 minuut gespeeld. En voor alle duidelijkheid, IJsland is er dus niet bij op dat Europees kampioenschap. Eindigde op de vierde plaats in hun kwalificatiepool. En dat was niet genoeg. Plaatsing voor het EK af te dwingen. Ja, ze zijn er natuurlijk een tijdje wel bij geweest. We herinneren het ons allemaal nog wel. Het vele klappen met de fans. Na geweldige wedstrijden die de IJslanders speelden. Het was een gouden generatie die inmiddels wel afscheid heeft genomen. En nu is Harreide bezig met het bouwen van een nieuwe ploeg. En dat gaat best wel redelijk nu. Zeker als je van Engeland wint. Zo'n goed resultaat, dat neem je dan mee. Dat kan zo'n ontwikkeling van een elftal versnellen. En dat nemen ze IJsland niet meer af. Tiende minuut, balbezit voor Nederland bij De Vrij. Achterin, De Vrij gaat naar Dumfries. Dumfries, ja, die toch ook wel de hete adem in de nek zal voelen van Frimpong. Want die was erg goed, was de uitblinker. Afgelopen week tegen Canada, op een andere positie dan Dumfries. Maar er wordt ook nog wel eens gezegd dat ze misschien niet samen kunnen spelen. Hoewel Koeman dat betwijfelt. Frimpong rechts buiten, Dumfries rechts weg. Het zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn. Nu Xavi Simons, die combineert, vindt Reinders. Reinders dan aan de rechterkant naar Dumfries. En zo schuift Nederland wat op tot Dumfries de bal op zijn tegenstander schiet. Bal gaat over de zijlijn. Nederland gooit. We hebben 10 minuten gespeeld in een wedstrijd die nog wat op gang moet komen. Eén schot hebben we gezien van Joey Veerman na een afgeslagen vrije trap. Dat ging een paar meter over het doel van Valdi Marsson. Wat we wel zien na die eerste 10 minuten is dat Joey Veerman en Jerry Schuilt elkaar meer en meer beginnen te vinden. Dat is natuurlijk toch ook de motor geweest bij PSV. Een van de fundamenten waarop de landstitel is gebouwd. En ja, Veerman zal misschien wel eventjes opgelucht hebben adem gehaald. Mooie paas nu van Veerman op Dumfries. Die kopt niet hard genoeg. Bal kan worden gekeerd door Valdi Marsson. Maar Veerman speelt heel graag samen met Schouten. Die twee die voelen elkaar ontzettend goed aan. En dat is voor een speler als Joey Veerman heel prettig in een wedstrijd waarin hij zich toch moet laten zien. Want hij wil de bondscoach laten weten dat hij in ieder geval de eerste optie is om Frenkie de Jong op die positie op het middenveld te vervangen. Schout heeft de bal alweer te pakken, speelt hem onmiddellijk naar voren, bereikt ermee Reinders. Reinders zet een actie in, 1 man kwijt, 2 man kwijt. Combinatie met Xavi Simons, die gaat dan voor eigen succes. Dat is minder een goed idee, want hij loopt zich vast, maar Nederland blijft aan de bal. Aan de linkerkant nu Gakpo naar het rechterbeen, probeert voor te zetten. Dat lukt tot 2 man toe niet, omdat er een IJslander kort op hem staat. Dus gaat het even terug naar Van Dijk, maar wel halverwege de helft nog altijd van IJsland. Ake loopt de drukte weer in. Lokt daarmee mensen. Vindt nu de vrijstaande Gakpo. Moet de voorzet komen met rechts. Die komt ook. Dumfries kan gaan koppen, maar komt te veel onder de bal. Daardoor gaat hij met een grote boog uiteindelijk ook ruim naast het doel. Ja, dat is natuurlijk wel weer het voordeel van Denzel Dumfries ten opzichte van misschien Frimpong. Hij brengt weer andere zaken met zich mee. Zijn kracht, zijn vermogen om op het juiste moment in het 16 meter gebied te komen en dan ook gevaarlijk te zijn. Want kijk maar eens na hoeveel doelpunten hij bij betrokken is geweest de laatste wedstrijden. Dat zijn er ontzettend veel. Als doelpunt te maken of als aangever. Kortom, Koeman die zal niet snel Dumfries passeren ten faveur van Frimpong. Nee, maar in het 4-3-3 systeem dat Nederland nu voor de tweede keer op reis speelt, is Frimpong denk ik niet eens een optie voor die rechtsbackpositie. Dat zal die dan meer zijn voor die rechtsbuitenpositie. Ik denk dat de voornaamste concurrent voor Dumfries in die 4-3-3 misschien wel Geertruida is. Of Xavi Simons. Wat bedoel je? Als rechtsback? Nee. Oh, voor Dumfries. Ja. Ik bedoelde voor Frimpong. Oh ja, nee, dat kan ook. Maar Geertruida was Koeman lovend over hoe hij speelde en hoe hij dat bij zijn club ook doet. Veel aan de binnenkant spelend. Het is ook wel een serieuze optie voor Koeman op dat EK. Maar je hebt gelijk, Dumfries heeft Nederland zelf al zoveel geleverd. De laatste twee eindtoernooien was hij misschien wel de beste speler van Nederland. Heeft niet zijn allerbeste seizoen. Slepende blessure, niet alles gespeeld ook. Dus kijken of dat er nu weer uit kan komen bij Nederland op dit EK in Duitsland. Hij speelt de bal nu in één keer door naar Memphis Depay aan de rechterkant. Glijdt even weg, toch weer overeind gekrabbeld. Komt er dan langs, komt er niet langs. Hij wordt gestopt door een man die heet Valgaard Friedrichsson. Ja, dat is wel een reus, die man. Als je hem zo ziet, dan denk je van die wil je niet tegenkomen s'avonds laat. Die boezemt wel angst in, maar Memphis laat zich er niet door afschrikken. Hij versiert een hoekschop. Die is voor Nederland in de 13e minuut. Nederland is de betere ploeg. Dringt ook wel steeds meer aan. IJsland moet terug. De vraag is of Nederland ook dit moment kan gebruiken, deze hoekschop, om het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken. Een specialist gaat deze hoekschop nemen. Joey Veerman, 1 arm omhoog, een treintje achterin het 16 meter gebied. 4-5 spelers van Oranje, daar is die hoekschop. Wordt verlengd door een IJslander, 16 meter gebied uit. Bal opgevangen door Tijani Reinders, speelt hem naar de linkerkant. Naar Xavi Simons. Simons, even een aarzeling. Kijk nog even over de schouder. Kan ik hem kwijt aan Depay? Nee, dus gaat hij even terug. En is het via Dumfries nu dat Nederland weer gaat bouwen aan een nieuwe aanval. Ake laat zich uitzakken om daar een aandeel in te nemen. Ake met de paas aan de linkerkant waar Xavi Simons nog altijd staat. Simons wil een 1-2 met Depay, maar Depay besluit anders. Speelt die bal weer terug naar Ake en dan krijgen we eigenlijk hetzelfde beeld als wat we hebben gezien in de eerste 13, 14 minuten. Namelijk een heel compact spelend IJsland. En het is lastig om daar in eerste instantie zo doorheen te lopen. Want de ruimte tussen de linies is beperkt. Maar toch is Nederland er al een paar keer aardig in geslaagd. Met name dankzij Jedy Schouten. Die aan het strooien is met fijne balletjes. Ragfijne paasjes. Waarmee Nederland verder aan het werk kan. Nu een ingooi voor IJsland. Helemaal ter hoogte van de eigen cornervlag aan de linkerkant. Vinson belast zich daarmee. We zagen net een beeld van de bank van Nederland. En daar zitten dan de spelers op die afgelopen week in actie kwamen. Maar wat je dan vooral opvalt zijn die jassen. En ik zie volgens mij zelfs handschoenen waar ze dan in verscholen zitten. Het is gewoon een graad of 10. De sportzomer begint, maar het is meer de sportherfst waar we in zijn beland. Want je ziet die spelers daar echt onder dekentjes zitten in hele dikke jassen. Ja, ik heb toch ook zelf maar mijn winterjas uit de kast getrokken. Terwijl het zonnetje nu wel door begint te komen. Memphis Depay de bal en hij schiet. En dat is een goede poging. Maar die wordt via Valdi Marcel nog over de lat getikt. Goede actie vanaf die linkerkant. Memphis Depay is normaal de spits. Komt nu van links naar binnen toe. En venijnig schot van de aanvalsleider van dit Nederlands elftal. Goede actie hoor. Is de tegenstander hier echt de baas. Is hem volledig kwijt. Deze Bjarki Bjarkason. En hij schiet hem richting de kruising. Maar Valdi Marcel heeft het er nou een nodig antwoord op. Wel ten koste van een nieuwe hoekschop voor Nederland. Weer Veerman die hem gaat nemen. De vorige leverde wat dreiging op, maar niet heel veel gevaar. Nu is hij dieper en beter. En de kopbal van Ake gaat een metertje of twee langs de paal. Langs de voor Nederland verkeerde kant van de paal. Even terug naar Memphis Depay. Die dus voor de twee wedstrijden op rij speeltijd krijgt. Bijna kapot gekomen. Atletico Madrid voortdurend geblesseerd geweest. We kennen het hele verhaal. Dat was eigenlijk ook de aanloop naar het WK in Qatar. En toen werd hij eigenlijk nooit... Ja, zichzelf zou je kunnen zeggen. Nooit 100% fit, nooit echt scherp. Dus kon hij ook niet het beste van zichzelf laten zien. Ik heb het gevoel dat er hier een andere Memphis Depay in het trainingskamp van Oranje is gekomen. Hij heeft hard getraind, hij kan eigenlijk alles aan. En je ziet nu toch ook, hè, met die actie van zo even, maar ook in die wedstrijd tegen Canada al, dat hij de scherpte in huis heeft om straks, als het er echt om gaat tegen Polen, Oostenrijk en Frankrijk, van belang te zijn. Ik krijg er een fijn gevoel over. Ja, nee, helemaal eens. Dat gevoel had ik ook tegen Canada toen je hem een aantal fraaie dingen zag doen. Hij oogt scherp. Misschien is die haarband. We hadden verwacht dat hij blauw zou zijn vandaag. We zagen hem met een blauwe binnenkomen, maar hij heeft hem toch gewoon omgewisseld voor een wit. Het werd een nationaal thema, waar zelfs de bondscoach iets over wilde zeggen, want hij voelde zich toch wat verrast. Doordat Memphis opeens die tunnel uitkwam met een haarband. En Ronald Koeman houdt er niet van om verrast te worden. Dus hij maakt hem duidelijk. Volgende keer zeg het even tegen hem als je met een kledingstuk het veld op wil. Maar hij wil ook altijd weten wat hij voor zijn verjaardag krijgt, hè Koeman? Is dat zo? Ja, maar anders wordt hij verrast. Dat wil jij toch ook? Dat willen we allemaal wel eigenlijk. Ik weet het. Ik krijg een riem. Het is een vrije trap nu voor Nederland. In de 17e minuut. Bij een 0-0 stand met De Vrij. Die de bal even gaat halen. Eén echte kans is gezien. Die was voor Memphis Depay helemaal zelf gecreëerd. Redding was noodzakelijk van Valdi Marcel. Van Dijk speelt de bal naar De Vrij. De wave gaat maar weer eens door het stadion. Zoals zo vaak bij het Nederlands elftal. En Ake heeft de bal in de achterste lijn. Ja, even rustig onder de voet. Dan naar voren gespeeld naar Veerman. Veerman op Depay met een hakje naar Schouten. En die versnelt dan het spel door de bal naar de rechterkant te spelen op Dumfries. Dumfries wil voorzetten. Die voorzet komt ook. Maar die komt dan tegen de been van Vinson. En dan gaat de bal over de achterlijn. En hebben we weer een hoekschop voor het Nederlands elftal. Dat langzaam maar zeker de druk begint op te voeren op die verdediging van IJsland. We hebben nog geen uitgespeelde kansen gezien. Of het moet die actie van Memphis Depay zijn geweest. Vanaf de rand van het 16 meter gebied naar binnen. En dan het schot richting de verre hoek. Maar die inzet gekeerd door Valdi Marcel. De keeper van IJsland die zijn verdediging weer klaarzet voor deze corner. Veerman dit keer richting tweede paal. Oh, de keeper in de verdrukking. Het is daar heel druk, maar uiteindelijk wordt hij geholpen door een verdediger die de bal wegschiet. En dan kan de bal ter hoogte van de middenlijn worden opgevangen door Denzel Dumfries. Die meer onmiddellijk naar Joey Veerman speelt. Veerman kijkt eventjes en ja, dat had hij goed gezien. De loopactie van Gakpo. Maar het wordt ook goed opgelet door het verdedigingsduo daarachterin bij IJsland. Dat nu kan overnemen. Een uitbraak zou het kunnen worden als het heel snel gaat. En dit is ook een prima bal naar voren. Maar Ake, let op. Die stort zich voor de bal op het moment dat die wordt voorgezet. Het gaat ten koste van een hoekschop voor IJsland. Dan gaan wij naar Rome. Maken we even de tussenstop daar bij Andy Houtkamp bij het EK Atletiek. Want Andy, wij wachten op een Nederlandse die in actie komt. Tazaia. Ja, klopt. Uit Utrecht. Korte tussenstop hoor, want het is maar 200 meter. En nou, ik schat zo'n 23, 24 seconden in totaal. Tazaia, een naam die je niet al te vaak hoort in Nederland. Maar dat kan kloppen. Een Nigeriaanse vader, Nederlandse moeder. Wat laat begonnen aan topatletiek. Maar is toch al de regerend Nederlands kampioen. Op haar 26e is dat nu rechten gestudeerd en kan heel hard lopen. Want haar persoonlijk record is 22,67. Zij loopt in de eerste halve finale. Wat moet ze doen? Ze moet hopen en zorgen dat ze bij de eerste twee komt. Er is nog een geitenpaadje, zoals dat zo mooi heet. Want de beste twee tijden na de eerste twee, dus de beste verliezers, om het zomaar te noemen, die gaan ook nog naar de finale morgenavond. Nu die eerste halve finale. Zij loopt in baan 8. Tazaia heeft dit seizoen 23-13 gelopen. Haar persoonlijke record is 22-67. Kijken of ze het kan waarmaken in deze halve finale. Ze had een zogenaamde bye. Ze hoefde niet aan de series mee te doen. Omdat ze al bij de beste 12 van Europa hoorde. Ze is weg. En ze gaat deze ene bocht die ze moet lopen in. Met een klein beetje achterstand op de vrouwen naast haar. Kadari uit Italië en Neita. Dat is wel logisch. Maar nu komt ze hoor. Nu komt ze opzetten. En goed ook. Gaat ze tweede worden? Dat zou me niet verbazen. Ze gaat nu over de finish komen als tweede. Jazeker, dat betekent finale plaats voor Tazaia. Ze liep een beetje achteraan in de middenmoot, maar die laatste 20 meter, die waren ijzersterk. Neita loopt 22,51 en Jia 22,70. Zo snel heeft ze dit seizoen nog niet gelopen. En dat betekent een finale plaats op de 200 meter. Gaan wij snel terug naar de Kuip, naar Jeroen en Arman. Ja, wat een kans voor Memphis Depay om de score te openen. Alweer een mogelijkheid voor hem na een goede opening van Nederland zelf. De bal gaat naar Xavi Simons. Die kan er net niet bij. Dumfries wel. Die probeert het met een voorzet die door Valdi Marcel niet goed wordt verwerkt. En dan Depay met een omhaal. Ja, daar komt hij wel hoog hoor. Dat doet hij toch wel sterk. Maar hij krijgt de bal net niet met de gewenste richting op het doel. Wordt ook wel verdedigd door Fridriksson. Die maakt hem lastig. We proberen het tegen Canada ook al met zijn omhaal. Memphis Depay. Toen lukt het ook niet. Nu dus ook niet. Maar hij oogscherp in die openingsfase. En nu dus ook. Ja, hier zie je ook dat hij vrij is hè, in zijn hoofd. Om dit soort acties te maken. Want hij, hoe die erin gaat. Het is toch explosief. En hoe hij erin gaat. Dus eigenlijk zonder enig voorbehoud. Wil gewoon alleen maar die bal raken. En op basis daarvan kun je zeggen dat hij gewoon helemaal klaar is om misschien wel te gaan schitteren namens Oranje tijdens het komend EK. Maar ja, een ongeluk zit ook in zo'n klein hoekje. Jeroen Koopmeiners, die heeft dit seizoen alles gespeeld voor Atalanta. Hij heeft niets gemist. 34 wedstrijden heeft hij meegedaan in de Serie A. 12 in de Europa League. Hij was er altijd bij. Ja. En nu valt hij gewoon weg. Ja. Hij was misschien wel je fitste speler en dan is hij weg. Ja, maar dat is nooit een gelukkige combinatie geweest. Koopmeiners en Nederlands elftal. Dat kun je niet zeggen van Depay en Oranje. Ja. Maar goed, we kijken naar de wedstrijd. Die wedstrijd die eventjes stil ligt omdat er een overtreding wordt gemaakt op Gakpo. Die verspeelt weinig tijd. Neemt de vrije trap onmiddellijk vanaf de linkerkant even terug naar Van Dijk. Van Dijk naar de Vrij. En dan komt de bal in de voeten van Jedy Schouten die hem voortdurend haalt. Daar rond de middencirkel en hem dan eigenlijk altijd weer zo snel mogelijk aan een medespeler geeft. En dat is meestal Joey Veerman ook in dit geval. Inmiddels is Gakpo alweer bereikt. Even terug naar Veerman. Veerman, Schouten naar Ake. Driehoekje. En zo doen Voetbal Nederland verder met nu Reinders aan de bal. Metertje of 4-5 vanaf het 16 meter gebied. Veerman aangespeeld. Kijkt. En dan de paas richting Dumfries. Uitstekende paas. En binnengelopen door Xavi Simons. Eindelijk heeft hij zijn goal te pakken. Het is een schitterend uitgespeeld doelpunt. Want zeer geduldig in de opbouw. En dan die blik van Veerman over de bal heen. In de richting van, daar is hij weer. Denzel Dumfries. En die heeft oog voor de inlopende speler. Xavi Simons. Die zo lang heeft gesnakt naar een moment van betekenis in Oranje. Een assist of een goal. Het lukte niet in de voorgaande 13 interlands. Maar wel in zijn 14e interland. En hij is alert op het moment dat de bal van het hoofd van Dumfries komt. Hij blijft achter de bal. Het is op het randje van buitenspel, maar buitenspel is het zeker niet. En dan is het makkelijk binnenlopen. Een metertje voor de doellijn. Nederland heeft de IJslandcode al binnen de kortste keren gekraakt. De ploeg die Engeland met 1-0 de baas was op Wembley staat nu in de Kuip met 1-0 achter door een doelpunt van Xavi Simons. Ja, maar dit is toch precies wat je wil op zo'n avond. Hè? Je hoopt dan eigenlijk één ding, dat zo'n speler die op het EK het verschil kan maken, dat hij er doorheen komt. En je ziet het ook aan de blik van de bondscoach. Dit is zo fijn dat Xavi Simons hier zijn goal maakt en dat verhaal nu niet meer elke keer naar boven wordt gehaald van Xavi Simons. Die levert niet het Nederlands elftal. Nu heeft hij een doelpunt gemaakt. En dat is voor hem fijn. Het is eigenlijk gewoon voor iedereen fijn dat dat gebeurt. En zo gaat die oefencampagne toch wel redelijk goed zo. Met die Frimpong die zich liet zien tegen Canada. Met Xavi Simons die er nu doorheen komt tegen IJsland. Ja, die oefenwedstrijden betekenen allemaal niet zo heel veel. Maar dit soort momenten, dat kan een elftal echt helpen straks op een eindtoernooi. En Xavi Simons, als hij goed is, als hij scoort, dan is hij natuurlijk onbetwist basisspeler. Heeft het geweldig gedaan bij Leipzig afgelopen seizoen. Nog altijd een van de grootste talenten van heel Europa. En als hij gaat scoren, nou, dan mogen heel veel tegenstanders zich ernstig zorgen gaan maken. Ja, ik denk dat tegenstanders zich sowieso een klein beetje zorgen gaan maken, Arman. Want Oranje lijkt op het juiste moment tot een zeer... interessante ploeg te worden geboetseerd door Ronald Koeman. Interessant in de zin dat Oranje wel eens echt een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen. Weer een heerlijke paas van Veerman. Kan de bal net niet worden meegenomen door Gakpo. Die dan de tegenstander licht uit balans brengt. En daar wordt dan uiteindelijk voor gefloten. Was een niet al te grote overtreding. Maar toch zegt de scheidsrechter, ik vind dat wel een vrije trap waard voor IJsland. Ja, heel veel seinen staan op groen bij dit Nederlands elftal. Veel spelers voelen ook eigenlijk wel weer een soort van druk van andere spelers die zich ook manifesteren. Daar word je normaal gesproken ook beter van. Want ik vind Dumfries ook heel goed aan deze wedstrijd beginnen bijvoorbeeld. En Ake, ja, we hebben Van de Ven gezien tegen Canada. Was veelbelovend, maar Ake normaal gesproken toch gewoon de eerste keus daar. Ze zal toch ook even een tandje moeten bij schakelen. En dat geldt voor meer op het veld. Maar dat Simons nu zijn doelpunt te pakken heeft, dat is helemaal een mooie opsteker. Verbrugge, hij is zeker van zijn basisplaats. Dat heeft Koeman al ruim voor dit toernooi gezegd. Speelt hem naar Dumfries. Dumfries even terug naar de Vrij. En via Van Dijk gaat deze aanval van Oranje dan verder. We zitten in de 26e minuut. Staat 1-0 in de Kuip. Door het doelpunt van Xavi Simons. Fijn zo'n vroege goal voor Nederland tegen zo'n compact spelende tegenstander. Je weet dan dat het wat makkelijker gaat normaal gesproken. Tegen IJsland dat hij niet extreem aanvallend zou gaan voetballen. Ook niet naar een 1-0 achterstand. Maar je hebt het doelpunt gemaakt. Je hoeft er niet meer tegenaan te hikken. En dat is zoveel waard. Nu balbezit voor de Vrij. De Vrij nog op de eigen helft. Vlak voor de middenlijn. Speelt hem even breed. Doet dat naar Ake. Kampioen geworden met Manchester City. Niet zo'n glorieus seizoen als het vorige. Toen hij alles won wat er te winnen viel. Maar de titel in Engeland is er ook wat waard. Heel veel zelfs. Alweer. Zoals de afgelopen jaren al telkens het geval is geweest voor Manchester City. Met Nathan Ake. Dumfries nu. Een assist. Alweer achter zijn naam. Voor het Nederlands elftal. Nu terug naar De Vrij. Twee ploeggenoten bij Inter natuurlijk. Ake probeert te openen. Goeie bal. Gakpo legt hem neer. De Paai kan hem erin lopen. Maar laat dat na. Dat is weer een goede aanval. Zoals het Nederlands elftal dit uitspeelt. Met die bal die hoek in naar Gakpo. Die bedient Memphis Depay en die komt hier dichtbij. Nummer 46. Maar dichtbij, maar net niet genoeg. Wel goed gespeeld. En Gakpo die hem echt knap uit de lucht pakt en hem nog weet te verlengen richting Memphis. Die komt tussen twee IJslandse verdedigers in. Stuurt de bal dan net te ver naar de hoek. En zo balen dat hij zijn 46e hier niet te pakken heeft. Hij zou op het EK, als het een beetje mee zit, topscorer aller tijden van Nederland zelf wel kunnen worden. Want hij heeft nog maar 5 doelpunten achterstand op Robin van Persie. Ja, dat schiet lekker op natuurlijk op deze manier. En er is nog wel wat tijd in deze wedstrijd. Er zullen nog kansen komen voor Memphis Depay. Terwijl het nu totaal verkeerd gaat bij het uitverdedigen van IJsland. Met grootste mogelijke moeite wordt de bal ook uiteindelijk ook niet binnengehouden door Bjarkason. Nederland nu dus diep op de helft van IJsland aan de bal naar die ingooi aan de linkerkant. Gakpo laat het even aan Veerman die dus aan het strooien is geslagen met heerlijke passes. Gakpo terug aan de bal naar zijn rechterbeen toe. Nu de voorzet weer richting Dumfries. Dumfries legt terug en dan de Vrij. Ja, dat gaat dan uiteindelijk hoog vak S in. Daar staat geen doel. Dus daar hebben we maar verder niet meer over. Poging van de centrale verdediger. Maar dan zie je toch ook weer het belang van Dumfries. Hè, die altijd maar vrijheid weet te vinden. Ergens in het 16 meter gebied van de tegenstander. En dan ook vaak wel iets goeds doet met de bal. De bal die nu rondgaat in dat vak wordt door de fans een beetje heen en weer gegooid. Die vermaken zich daarmee. We gaan verder voetballen met een andere bal. Die is neergelegd door doelman Valdir Marsson. Maar ja, je zei het al over Dumfries. Als je hem hier weer ziet spelen het eerste half uur. Ja. Je kan je het Nederland zelf eigenlijk niet meer voorstellen zonder Denzel Dumfries. Hoe goed Frimpong ook was, die moet zich wel richten op een andere plek, denk ik. Want Dumfries is, ja, die is heilig. Die is zo goed. Het ziet er ook zo logisch uit. Nederland zelf, ze zoeken hem zo vaak over die rechterkant. Ze weten wat ze aan hem hebben. Het voelt zoals het zou moeten voelen. De logica zie je als Denzel Dumfries meedoet in dit elftal. Hij speelt de bal nu richting Veerman. Die het ook alle aardig doet in dat eerste half uur. Die kandideert zich hier toch ook wel. Balbezit nu voor Verbrugge. Die speelt hem naar Virgil van Dijk. 29e minuut van deze wedstrijd. Die voorlopig crescendo verloopt voor het Nederlands elftal. 1-0 voorsprong. Enige smetje. Dat gebeurde voor de wedstrijd. Het afhaken van beoogd basisspeler Teun Koopmeiners met een blessure. We weten niet hoe ernstig dat is. Dumfries opnieuw. Gaat naar binnen toe. Raakt de bal kwijt. Memphis neemt over. Schiet. Maar dan is er al gefloten door de Griekse scheidsrechter. Hebben we die eigenlijk al genoemd. Evangelos Manougos. En die heeft een overtreding gezien. Die kent dus een vrije trap toe aan IJsland. IJsland dat het de Nederland helemaal niet zo lastig kan maken als het Engeland wel lastig kon maken op Wembley. En dat zegt toch ook veel. Ja, met name het overwicht van Nederland na een rustig begin. Maar vanaf de 10e minuut toch eigenlijk alles op de helft van IJsland. En al een aantal fraaie aanvallen uitgespeeld. Met name die goal was schitterend. Daar klopte eigenlijk alles en dat zal Ronald Koeman veel deugd doen. Nu onderbreekt Veerman een aanval van IJsland. Kan Nederland omschakelen. Xavi Simons gevonden in de as na een paas van AK. Maar dan weet hij de bal even niet onder controle te brengen. Die wordt wild weggetrapt door een IJslander. Zodoende mag Nederland halverwege de eigen helft aan de linkerkant een ingooi gaan nemen. Dat wil AK doen. Die wil hem snel naar Verbrugge gooien. Maar dan liep alweer een IJslandse aanvaller. Gudjonsson in de weg. Gudjonsson. Bekende naam, ja, inderdaad. Andri Gudjonsson, de zoon van Eidur Gudjonsson. De oudspeler van PSV en Chelsea, Barcelona. En ja, hij heeft ook een bekende opa, Arnar Gudjonsson. Oudspeler van Anderlecht. Voor de oplettende luisteraar. Dat was natuurlijk wel een heel mooi moment dat Eidur ooit in het veld kwam. Zijn debuut maakte voor IJsland. Door zijn vader letterlijk op te volgen. Die kwam naar de kant, werd gewisseld en Eidur kwam in het veld. En nu dus van opa en vader. Andri Gudjonsson binnen de lijnen. Drie generaties. Dat kan natuurlijk ook. 400.000 inwoners slechts in IJsland. 1-0, nog altijd de stand na deze bespiegeling. Half uur gespeeld. IJsland heeft het lastig, komt niet aan voetballen toe. En Nederland begint eigenlijk steeds beter te draaien. Onder impuls van de PSV-motor, het motorblok. Joey Veerman, Jeddy Schouten. En flink wat spelers die zich daaraan optrekken. Met hoofdrollen voor verder Denzel Dumfries en Xavi Simons. Mikael Andersson heeft de bal voor IJsland. Hij speelt bij Aarhus. Zoals de meeste spelers van IJsland in Denemarken voetballen of in Noorwegen. Sommigen ook wel iets verderop, bijvoorbeeld bij Venezia. Een hele fijne plek om te voetballen lijkt me dat. Bjarkason, maar Micheland zie ik ook wel een paar spelers nog. Brentford, de keeper bijvoorbeeld. Maar de meeste toch gewoon in Scandinavië actief. De bal bezit nu voor Kolbein Finsson. Finsson speelt de bal het middenveld in richting Thorsteinsson. De doelpunt te maken op Wembley was dat dus. Nu weer Haraldsson. En zo heeft IJsland iets langer de bal. Nu na 31 minuten staat het wel 1-0 achter. Heeft het zelf nog helemaal niets gecreëerd voor het doel van Bart Verbrugge. Die één keer even onder druk kwam te staan. Een hoge bal moest loslaten, maar dat ook wel keurig wist op te lossen. Nu komt er weer een voorzet, maar prima weggewerkt door Van Dijk. Die schiet hem de hoek in. Kan Gakpo dan een hoekschop voorkomen? Ja, maar dat wordt een ingooi voor IJsland. Het is wel wat stil in de Kuip. Het grootste spektakel kwam nog vooraf met die shows van Armin van Buuren en Chef Special. Daar ben jij van onder de indruk, hè? Ja, ik vond het wel... De derde keer dat je erover begint. Ja, ik vond het wel leuk. Nou, ik vond het ook leuk. Dit is Memphis die de bal onderschept en dan gevloerd wordt door Fredriksson. Want anders had hij gewoon een vrije doortocht naar die keeper gehad. Ja, nee, ik vond het was een goede show. En het publiek ging ook mee. Het werd opgezweept. En goed om te zien. Voor die spelers denk ik ook leuk. Ik had het ook niet zo vaak zo gezien. Die spelers die dan naar buiten komen. En dan nog een keer die Armin van Buuren met een setje. Ja, mag vaker. In de Eredivisie ook, vind ik. Vind je niet? Pek Zwolle, Heracles of zo. Ja, lijkt me wel wat. Ja, maar goed. Ja, toch? Ja. Nou, ik zal even te denken. Wat kunnen we daar verwachten in Zwolle? Hoe heet je ook weer die rapper? Diggy Dex. Nee, die andere. Nee. Oké, okay, we dwalen af. Typhoon. Ja, die bedoel ik. Die komt uit Zwolle. Typhoon. Typhoon. Typhoon. Ja, tyfoon. Nederland, de oranje tyfoon hier op het veld in de Kuip. Daar is Nederland weer met heel veel mensen op de helft van IJsland. Ake zet voor, bal kan net worden weggehaald. Eindigt in de voeten van Veerman. Veerman weer met zo'n lekkere bal. Dumfries legt hem neer met de borst. En daar kan er bijna van worden geprofiteerd door Dumfries. Of door Depay, maar ging ook een vlag omhoog. Maar weer zo'n paas van Joey Veerman. Hè. Wat een wapen is dat toch. En wat gaat Nederland daarvan profiteren als hij daadwerkelijk in de basis komt? Ja, iedereen kijkt natuurlijk hoe gaat het straks met Frenkie de Jong. Houdt hij enkel het? Maar als je Joey Veerman in deze vorm tot je beschikking hebt, dan kun je heel lang wachten met het brengen van Frenkie de Jong natuurlijk. Want ook bij de totstandkoming van 1-0 speelt Veerman natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol. Met een puntgave paas op het hoofd van Dumfries. Die daarna de bal in de loop van Xavi Simons kopt. Kortom, dat zijn bijna luxe problemen voor Ronald Koeman. Die tevreden op de bank zal zitten. Ja, niet altijd even tevreden, want niet alles gaat ook goed. Maar de totale indruk die Oranje maakt in de eerste 34 minuten is voorlopig prima. Het balbezit nu voor Valdi Marsson. 10 minuten nog in deze eerste helft. Waarin het eigenlijk gewoon wacht is op meer aanvallende impulsen van Nederland. Die zijn zoveel beter dan IJsland. Dat je van IJsland dus op dit moment niet heel veel kan verwachten. Misschien komt dat nog. Maar voorlopig gebeurt het niet. Nu dan misschien een aanval over de linkerkant. Die komt via Thorsteinsson. Thorsteinsson tegenover Van Dijk. En het wordt een hoekschop. Nee, het is een doeltrap. Prima verdedigd door Van Dijk. En dus mag Verbrugge die bal gewoon klaarleggen voor een doeltrap. Is er wat woede bij Thorsteinsson, want die dacht ik krijg een hoekschop. Maar die krijgt hij dus niet. De Griekse scheidsrechter heeft dat anders gezien. Hij heeft gezien dat de IJslander de bal als laatste raakt. En dat het dus een doeltrap wordt voor Bart Verbrugge. Die zo lekker ingespeeld kan worden richting dat EK. Terwijl Koeman er nog eens bij staat te kijken. Er waren heel veel vraagtekens. Er was ook heel veel pech in die kwalificatie met heel veel blessures. En ook nu is niet iedereen fit. Maar wat er is, dat doet het allemaal heel aardig. De reserves afgelopen week en de basis nu tegen IJsland. Met als indrukwekkendste speler Denzel Dumfries. Daar is hij weer. Reinders heeft de bal. En nu Gakpo. Gakpo legt hem klaar. Gakpo naar binnen toe. Schot, doelpunt. Nee! Die leek er toch in te gaan. Cody Gakpo. Prima actie. Daar heeft hij toch patent op. Deze dribbel van links naar binnen toe. En dan schieten. En ik zag hem er ook wel in gaan. Maar hij gaat er dus net niet in. Langs de verkeerde kant van de paal. Weer Dumfries daar in een belangrijke rol bij die aanval betrokken. Via Reinders komt de bal bij Gakpo. Die gaat naar binnen toe op de randje van de 16. En schiet hij de bal net naast de paal in het zijnet. Maar blijft de 2-0 IJsland voorlopig nog bespaard. 10 minuten nog in deze eerste helft. Die de moeite van het bekijken waard is. Omdat we gewoon willen weten hoe Nederland ervoor staat. Een aantal dagen voor het begin van het EK voetbal in Duitsland. Waar ja, Nederland uiteindelijk ook het grootste succes uit de voetbalhistorie haalde. In 1988 winnen van de Europese titel. Zou dat nu weer tot de mogelijkheden behoren? Aanvankelijk veel scepsis. Zelfs wat negativisme. Maar dat is eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Na die 4-0 tegen Canada. En toch ook wel een lekkere vertoning in deze wedstrijd. Depay. Gevonden aan de linkerkant. Geeft mee aan Reinders. Die dan slim achterlangs loopt bij een verdediger. Reinders terug naar Depay. Die nu op de punt van de 16 wat vrijheid heeft. Maar wel twee mensen in het vizier. Dan moet hij eerst voorbij. Of met behulp van iemand anders. Loopactie van Gakpo leidt wat aandacht af. Maar Depay zelf krijgt die bal ook voor. Maar niemand vindt aansluiting met de voorzet. Die kan worden weggewerkt door IJsland. Paniekerig uitverdedigen. Binnen de kortste keer heeft Nederland de bal terug. Alleen niet onder controle. Dus is het nu opnieuw IJsland. Maar dat is wederom van korte duur. Nu een aanval dan via de binnenkant. En dan kan Gudmundsen meegeven aan Thorsteinsson. Maar dan is er geen contact met zijn medespelers. De paas richting Haraldsson eindigt helemaal bij doelman Verbrugge. Die nog helemaal niets te doen heeft gehad eigenlijk. Inderdaad, één keer eventjes in de verdrukking bij een hoekschop. Maar dat was het dan allemaal wel. Nee, Nederland heerst in de eerste helft in de Kuip. Er staat met 1-0 voor. Nee, de Canadezen kwamen er echt wel wat vaker door. Afgelopen week dan de IJslanders voorlopig is gelukt in de eerste helft. Was ook niet tegen de eerste helft van Nederland. Meer de B-keus met alle respect die het hartstikke goed deed. Maar deze verdediging die laten niets toe. IJsland heeft ook wat minder aanvallende kwaliteiten, denk ik, dan Canada over de hele linie. Mooi meegeven, zegt door Depay. Daar is Gakpo, legt hem klaar. Reinders loopt Simons eigenlijk in de weg of andersom. Dat is zonde, want anders was hij de 2-0 geweest. Weer Memphis goed bij, betrokken bij dit moment. Ja, af en toe zie je echt wel flitsen dat je denkt zo... Dat is toch wel heel aardig wat we daar allemaal voorgeschoteld krijgen. En dat biedt heel veel hoop. 2-0 hangt in deze fase echt in de lucht. Maar de bal wil nog net niet goed vallen. Mogelijkheden zijn er wel geweest om die voorsprong te verdubbelen voor Nederland. Ake nu in de middencirkel. Ake naar Veerman. Veerman weer zo'n paas. Lekker recht naar voren naar Memphis Depay. Die speelt hem naar links naar Gakpo. Ja, het is ook wel lekker vrij voetballen zo. Want die IJslanders doen niet zoveel. Maar Nederland doet het hartstikke goed. Weer Veerman. Weer een goede bal. Memphis is weg. Memphis schiet en Valdimarsson pakt hem. Hij is overal Memphis Depay, maar het doelpunt heeft hij nog niet gevonden. Nee, maar hier had hij hem even moeten terugleggen. Ja. Want er waren de twee die kwamen inlopen. Maar hij had alleen oog voor dat net tussen die twee palen. Hier is hij weer. Memphis Depay met een poging die van richting wordt veranderd. En uiteindelijk net over de lat gaat. Ja, hij is wel lekker actief, hè. Hij heeft er zoveel zin in. Even zo'n grimas op het gezicht van oeh, dat scheelt weinig. Dat had hem kunnen zijn. Maar bij dat andere moment had hij hem moeten terugleggen. Want er waren er echt twee... Die allebei hadden kunnen scoren. Onder wie Xavi Simons. En vervolgens dus de bal opnieuw in de voeten van Memphis Depay. En die raakt dan uiteindelijk met een inzet de voet van een IJslandse verdediger. Wel een corner. Dat gebeurt 6 minuten voor rust. Genomen opnieuw door Joey Veerman. Veerman gaat er klaar voor staan. Met de hand, de rechterhand omhoog. En de rechtervoet achter de bal. Dus een goede hoekschop. Komt voor het doel. Ake kopt. Maar niet richting het doel. Wel Virgil van Dijk. Die opvangt de bal opnieuw terugbrengt. In de handen van Valdimarsson. Ja, ik moest nog even denken aan die woorden van de bondscoach. Hè, toen deze oefencampagne begon. Over Memphis Depay. Hij is ook op zoek naar een nieuwe club. Misschien speelt dat ook nog wel een mee. Hij zei het een beetje met een kwinkslag. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. Hij moet ook wel iets laten zien nu. Weg bij Atletico Madrid. Ja, daar hoefden ze hem niet heel per se nog langer te houden. Zoveel geblesseerd geweest. Dus hij moet zich ook wel in de kijker spelen. Hij is nu fit. Hij is scherp. Hij wil een goed toernooi spelen. En dan gaan de clubs echt wel weer voor hem in de rij staan. Hij is nog altijd pas 30 jaar. Heeft nog altijd wel een paar goede jaren voor zich. Ik denk niet dat hij nu al naar Nederland terug wil. Ja, als je hem in deze vorm ziet spelen, ook op een EK straks, dan gaan het echt wel wat clubs aankloppen bij het management van de heer Memphis Depay, neem ik zo maar aan. 5 minuten nog in de eerste helft, 1-0 voor Nederland en balbezit voor IJsland aan de rechterkant. Ja, dat is slechts sporadisch het geval eigenlijk. Rustig balbezit voor IJsland. Even het rondspelen achterin. Even wat minder druk van Nederland. Dat hoeft ook niet altijd 100% te zijn. Het wordt eigenlijk op heel gezette momenten ook collectief gedaan. Zoals nu. Nu ineens veel beweging van de mensen in het oranje. Maar IJsland weet er eigenlijk overheen te spelen. Door een paas in de richting van Good Johnson. Dan is hier de lage voorzet. Ja, die was... behoorlijk tricky. Een poging van Thorsteinsson. Die bal die gaat dan eigenlijk meters door het doelgebied. Zonder dat Verbrugge aan de bal kan komen. En zonder dat er een Nederlandse verdediger ingrijpt. Op het laatste moment zet Van Dijk dan de voet tegen de bal. Maar IJsland heeft hem terug. Halverwege de helft van Oranje. Gaat het even helemaal naar die centrumverdediger Frederiksson. Over de breedte naar Ingason. En dan komen we uit aan de rechterkant bij Bjarkason. En krijgen we hetzelfde beeld als een minuut geleden. IJsland rustig aan de bal. Nederland dat even afwacht. En dan wat blikken die worden uitgewisseld door Simons en Depay in dit geval. Zo van, gaan we nu? Nee, nog even wachten. Maar zo dadelijk vol richting de bal. En dan proberen die bal te pakken te krijgen. Om onmiddellijk te kunnen omschakelen. Dan staan er veel van IJsland voor de bal. En dan is er ook ruimte om wat te doen. Maar moet je eerst die bal hebben. Die bal is helemaal teruggegaan naar de doelman. En dan loopt er natuurlijk even niemand meer door. Want dat is zonde van de moeite. Intussen, dat is toch ook wel aardig om te melden. Grote problemen met de Polen, de tegenstander van Nederland. Straks in Hamburg over een paar dagen. Daar hebben ze al Arek Milik verloren in de vorige oefenwedstrijd. En nu is Lewandowski geblesseerd uitgevallen. En ook Karol Zwiderski. Dat is de tweede spits. Die maakte een doelpunt net tegen Turkije in een oefenwedstrijd. Begon te juichen en blesseerde zichzelf. En Lewandowski even daarna ook met een blessure naar de kant. Zou met een ijszak daar op zijn rechterbeen zitten. Ziet er niet goed uit voor de Polen. Die dus met name in de aanvallend opzicht enorme problemen hebben. Sowieso een flinke zieke boeg daar. Ja, het is naar voor hen. Laten we hopen dat Lewandowski gewoon mee kan doen aan dat Europese kampioenschap. Maar het is geen goed nieuws. Dus voor de tegenstander van Nederland zelf al in Hamburg komende zondag. Balbezit voor IJsland aan de linkerkant. Voor Thorsteinsson. Die zet de bal voor. Maar die is een fractie te hard. En zeilt dus over de achterlijn. Doeltrap voor Verbrugge. Een fractie te hard. Ja, een fractie te hard. Ja. Kleine fractie. Nou, oké, we blijven vriendelijk voor hem. Een fractie te hard. Mal eindigde beide bij de cornervlag. Is inmiddels terug. Ligt klaar om de doeltrap zo dadelijk voor Nederland te laten nemen. Daar staan Van Dijk en Verbrugge bij de bal. Kijken elkaar even aan en dan... ja, toch een aparte variant. Verbrugge wilde die bal eigenlijk aannemen, maar die ging naar Dumfries. De keeper schrok daar een beetje van. En de verdere uitvoering is ook niet formidabel, want de bal is over de zijlijn gegaan. Maar er meer bij Oranje verrast. Maar zonder gevolgen, want het is een ingooi ter hoogte van de middenlijn voor IJsland. En die is inmiddels genomen. Poging om aan de bal te blijven voor IJsland, maar dat mislukt. En dan gaan we verder. Arman. Ja, ik dacht dat je aan een puntje had gezet. Ja. Kan gebeuren. Anderhalve minuut nog 1-0 de stand vlak voor rust. Dus bij Nederland-IJsland. Veel extra tijd zal er niet komen. Het spel heeft niet stilgelegen of amper niet. En de centrale verdedigingslinie van de IJslanders spelen de bal nog eens naar elkaar rond. Fredriksson, Ingason. Er mag straks nog 6 keer gewisseld worden door beide elftallen. Dat is afgesproken vooraf. Tussen beide landen. Daar mogen dan 3 momenten voor worden gebruikt. Maar je mag er dus in totaal 6 wisselen. IJsland opent met een paas van Haraldsson. Die heel lang onderweg is. Maar aan de rechterkant wel de beoogde eindbestemming bereikt. Dus Bjarkason, die komt langs één man. Komt die Ake tegen. Daar komt hij dan niet langs. Dan gaat hij op de grond liggen in de hoop dat er iemand fluit. Ja, dat is ijdele hoop voor deze Bjarkason. IJsland probeert de bal nog te heroveren. Slaagt daar niet in. Nederland kan eruit komen. Hakje van Reinders. Gakpo bewaart het overzicht. Vindt Veerman. Veerman daar aan de rechterkant. Heel goed gespeeld. Onder die druk van IJsland uitgekomen. Dumfries kan gaan lopen. Ja, nu kan hij gaan stromen. Denzel Dumfries in het 16 meter gebied van de tegenstander. En dan de voorzet. Die wordt door Thorsteinsson tot hoekschop verwerkt. En zo komt er nog een corner voor Nederland in de slotseconde van de eerste helft. Hij wacht eigenlijk net de fractie te landen, hè? De Denzel Dumfries. Er waren al mensen gearriveerd in het 16 meter gebied. Had hem om de tegenstander heen kunnen geven, maar houdt er net even in. En ja, dat geeft de tegenstander dan de gelegenheid om het lichaam ertussen te zetten. Maar wel dus nog een hoekschop. En die corners van Joey Veerman die zijn niet onverdienstelijk geweest. Het heeft een... een stuk of 2 kopkansen opgeleverd voor Nathan Ake. Niet dat hij er heel dichtbij kwam, maar kon wel het hoofd tegen de bal zetten. Nou, daar is de korte aanloop van Veerman. Een goede trap, weer Ake. Maar nu laat hij hem van het voorhoofd glijden. En gaat die bal meters en meters langs het doel. En is daar onmiddellijk het rustsignaal. Nederland zoekt de kleedkamer op met een 1-0 voorsprong naar de treffer van Xavi Simons. Zijn eerste doelpunt in zijn 14e interland. Hehe, eindelijk heeft hij hem te pakken. We zien hem in beeld. En ook zo'n zucht van verlichting van ja, het is gelukt. En dat zal Ronald Koeman in ieder geval heel veel goed hebben gedaan. Want niet alleen het doelpunt was goed, de hele avond was schitterend. En hopelijk krijgen we meer van het mooiste zien in de tweede helft. De wedstrijd tussen Nederland en IJsland. 1-0 dus. Dat is prettig om daarmee de rust in te gaan. Robert Maaskant hier in de studio. We hebben met elkaar gekeken naar die wedstrijd. Ik zei het al, voor Xavi Simons natuurlijk heel erg fijn. Maar in vele opzichten een goede goal. Hè? Een fijne goal. Nee, als je op het moment dat je tegen een hele compacte ploeg speelt, zoals IJsland dat doet, heel veel spelers op en rond de 16, dan is er eigenlijk maar zijn een paar mogelijkheden om daar doorheen te komen. Dat is of een briljante individuele actie. Maar de tweede optie is om een diagonale bal schuin achter de verdediging te spelen. Dus lopende mensen die daar dan komen aan de zijkant. En dan die bal voor de goal langs spelen. En dit is een typisch voorbeeld. Dat is bijna een kopie hoe het de Spaanse wereldkampioen, hoe Spanje toen wereldkampioen werd. En ook Barcelona bijvoorbeeld dat heel vaak deed op deze manier. Bijna een kopie wat ik zag van hoe Spanje dat deed. Een goede goal. Veerman de rust, overzicht, balletje op Dumfries die hem voor de goal langs legt. En dan ja, moeten er mensen zijn om hem in te lopen. En in dit geval was dat Simons. En dat is meegenomen. Dat is ook weer goed voor zijn vertrouwen. Ja, dat heb je even nodig, toch? Dus, ik weet dat, maar op een gegeven moment was ook weer ieder interland, ieder oefening interland. Ja, hij moet nu wel. Hij wil zo graag. Ja, en het lukt maar niet. Nou, voordat ze afreizen, is het gelukt. Tweede helft gaan we natuurlijk zo meteen volgen hier in Langs de Lijn en Omstreken. En daar maken we ons ook op voor 2 finales op het EK Atletiek. Want in het komend half uur de finale van de 400 meter bij de mannen met Lee Marvin Bonaventia. En ook die bij de vrouwen met natuurlijk Lieke Klaver. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster.

meter. En dat is een goed onderdeel voor hem. Daar is hij goed in. Dus ja, het gaat goed. Hij staat op de 7e plaats. Dan hebben we zo dadelijk, ja, ze worden nu al voorgesteld, de 400 meter bij de mannen. Ik kan ook nog even melden dat bij het kogelslingeren bij de vrouwen Anita Blodarczyk, ja, dat is de heldin op dat onderdeel. Maar daar weet Robert Maaschot ook alles van. Die heeft 71 meter 42 gegooid, met die, geslingerd met die kogel. En dat is fair en dat is goed. Zij gaat daarbij aan de leiding. En we zijn bezig met het polstok hoogspringen bij de vrouwen. En ook daar geen verrassing. Op dit moment 4,68 ligt de lat. Is ook nog steeds bezig, net als het kogelslingeren. Stefanidi uit Griekenland. Maar wij gaan ons richten op de 400 meter bij de mannen. Waar op dit moment Lee Marvin Bonavacia wordt voorgesteld. Hij loopt in baan 9. De man uit Curaçao, 35 is hij alweer. 45-17 in de halve finale. Dat was zijn beste seizoenstijd. Zijn beste tijd ooit. Is ook meteen het Nederlands record. 44-48. Heeft ook al een keer zilver gehaald op de Olympische Spelen van Tokio. Met die 4x400. Die wonder 4x400 voor Nederland. Tegen wie neemt hij het op? Nou, tegen Harry Potter, oftewel Lionel Spitz. Als u tv heeft gekeken en deze jongeman heeft gezien, dan weet u wat ik bedoel. 23 jaar, persoonlijk record. Dat is redelijk, 45-25. Attila Molnar uit Hongarije, 22 jaar, loopt in baan 3. Jean-Paul Bredot uit Duitsland, 24 jaar. Allemaal hele goeie. Maar een hele goeie is Jonathan Sakor. Een apart verhaal. 24 jaar, een Belg. Twee keer wereldkampioen op de 4x400 indoor. Hij heeft een vader met Portugees-Indische roots en een Nederlandse moeder. En in 2019 heeft hij de Mount Everest beklommen. Nou, dat is toch wel knap. Charles Dobson in baan 6. Een sterke Engelsman uit Colchester. Luca Sito uit Italië. De man uit Milaan loopt in baan 7. In baan 8 Alexander Doom. Heel erg goed. Deze jongeman uit België, 27 jaar, uit Roeselare, zit ook in het leger. En in baan 9 dus Lee Marvin Bonavacia, 35 jaar, van Curaçao. Hij is sterk omdat hij het Nederlands record heeft. Hij haalde hier brons met de 4x400 mix. Kijken of het lukt om een medaille te pakken. Dat is al een keer gelukt in Amsterdam, toen we daar in 2016 de Europese kampioenschappen hadden. Ze zijn weg. We horen een startschot. En helemaal vooraan, maar dat heeft te maken met de baanindeling, loopt Bonavacia. Maar loopt goed. De man achter hem, Alexander Doom, komt niet echt dichterbij. Daarachter Luca Sito, de man uit Italië. Nou, nu trekt het een beetje in elkaar en gaat Doom wat beter door. Maar hij blijft nog steeds goed in het spoor van de leiders, zeg maar. Bonavacia. En hij liep een uitstekende halve finale. Kan hij dat in dat tweede deel van de 400 meter weer doen? En ze komen de bocht uit. Hij ligt in de vijfde, zesde positie. Maar dan moet hij gaan komen. En hij komt ook. Hij gaat hier een medaille halen. Hij gaat een medaille halen. Hij gaat een medaille halen. Hij gaat brons halen. Prachtige bronzen medaille voor Lee Marvin Bonavacia. Doom wordt eerste. Dat is duidelijk. En Sito wordt volgens mij tweede. Maar voor mij veel belangrijker dat Bonavacia op zijn oude dag nog een medaille pakt. Lee Marvin Bonavacia, 35 jaar van Curaçao. De winnaar is Doom met 44-15. Dobson tweede, 44-38. En een uitstekende 44-88. Oftewel de bronzen medaille op de 400 meter voor Lee Marvin Bonavacia. Kijk, en dan zometeen ook nog Lieke Klaver op diezelfde 400 meter gaan we jou natuurlijk weer horen. En die eerst even verder praten met Robert Maaskant, want we hebben ook naar de eerste helft van Nederland tegen IJsland gekeken. We hebben de goal van Xavi Simons al even geanalyseerd een kwartiertje geleden. Is er ook iets waarvan je zegt, nou, hier moet Koeman nog een beetje aan sleutelen om echt beter te worden richting dat EK? Nou, er zijn altijd wel een paar puntjes die je aan kan scherpen. Maar laat bovenal zijn dat Nederland gewoon het hartstikke goed doet. En dan kunnen we zeggen dat IJsland niet de absolute topkwaliteit heeft vanavond. Ja, moet je altijd in aanmerking nemen. Die hebben het beter gedaan tegen Engeland. Maar het ligt voornamelijk aan het Nederlands elftal, wat gewoon heel goed speelt. Ze zijn heel goed op zoek naar de crossbal, naar de ruimtes, dieplopende mensen. Waar Koeman het aan het begin over had, altijd proberen om een vierkant te creëren op het middenveld. Nou, dat doen ze ook allemaal goed. De puntjes waar wat voor verbetering is zijn momenten van druk zetten soms. IJsland kon bijvoorbeeld op een gegeven moment een moment vinden waar Nederland collectief druk zet. En dan konden ze in de 41ste minuut was het al wat meer naar de rust toe. Eén diepe bal en ze konden daar direct een vrije middenvelder vinden en dat werd gevaarlijk. Aan de andere kant, Verbrugge is nog niet één keer echt getest op een voorzetje na waar hij een duwtje kreeg waar hij de bal liet vallen. Dus ja, Nederland heeft het helemaal onder controle. En wat ik een aandachtspunt maar de pessimist, vind... Zo meteen al dat tweede aandachtspunt. Maar de pessimist in mij zegt... Ja, als het tegen IJsland dan moeilijk gaat met de drugsecte... dan is het over... Jij mag dus niet met mij praten hierover. Wij worden Europees kampioen. Dus jij hebt het helemaal verkeerd begrepen. Sorry. We moeten hier allemaal jij in Hosanna... Jij was positief, Onet. Wat is er nou gebeurd? Kom op zeg. We gaan nu de kritische journalist uithangen. We worden Europees kampioen. We gaan er wel allemaal in geloven. Want waarom is het geen 6-0? Anders lukt het niet meer. Nee. Nee, maar dan heb je Frankrijk over een dikke week... en dan denk je, ja, die voetballen er zo tussendoor. Ja, dat is een risico, dus daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Maar dit is, nogmaals, deze wedstrijden zeggen niet zo heel veel. Ja. Maar je kan wel naar de finesse kijken, naar de kleinere dingetjes. En tweede aandachtspunt. Precies, om op dat punt terug te komen. Ik vind dat de aanvallende cornerballen, daar mag nog wel wat meer variatie in. Maar dat kan ook gekozen zijn door Koeman en zijn trawanten. Om te zeggen, nee, wij laten nog niet te veel zien van de corner. We blijven bij één corner, een standaard corner die we in de vriendschappelijke wedstrijden nemen. En de daadwerkelijke corners en varianten, die gebruiken we wel op het moment dat we op het EK staan in Duitsland. Ja. Want daar kunnen we op toeslaan. Want Nederland heeft wel degelijk een aantal mensen die heel goed die standaard kunnen nemen. Dus de vrije trappen en cornerballen. Maar ook natuurlijk een paar mensen die hartstikke goed in de lucht zijn. Ja, maar bij Italië hoor je bijvoorbeeld dat ze echt al een speciale trainer hebben aangesteld om die standaard situaties te oefenen. Is Nederland ook al zover? Of? Nederland heeft zich daar zeer te degen op voorbereid. Absoluut. Daar ben ik helemaal van overtuigd dat ze dat gedaan hebben. Maar we geven dat niet prijs. Want als we ook hier op de radio dat al gaan noemen, die Polen, die luisteren gewoon mee. Jij bent onderdeel van het complot. Ja, we worden Europees kampioen. Die Polen krijgen geloof het alleen maar zwaarder in. Als ik dat hoor. Ja, bij Polen valt iedereen geblesseerd uit. Maar goed, dat is ook wel de tegenstander waar waarschijnlijk ook Oostenrijk en Frankrijk van gaat winnen. Dus de beslissing ligt wat mij betreft wat veel meer in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Van waar je gaat uitkomen. Even, jij gaf al aan van Nederland is overduidelijk de betere. Staan gewoon goed te spelen. Toch even de paai erbij pakken. Want die heeft veel kansen. Net niet trefzeker. Is dat dan toch vorm nog? Want iedere keer wordt hij weer beter. Of ritme? Nee, dat wordt hij wel natuurlijk. Want wedstrijdritme is altijd belangrijk. Ja. En Koeman hoorde je ook al zeggen van we willen graag dat hij zo lang mogelijk blijft staan. Veel minuten maken. Wat ik vooral heel, heel blij mee ben om Depay continu te zien bewegen in die kleine ruimtes. Dus hij is bereid om de vuile meters te maken. Om de diepe loopacties te maken daar waar nodig. Wat hij eigenlijk vorige week tegen Canada nog wat minder deed. Mm-hmm. Dan zie je al dat hij wat sterker wordt. Maar de kansen die hij gekregen heeft, ja, daar kan je hem niet van kwalijk nemen dat hij die maakt. Hij heeft een aantal schoten gehad die goed gekiept werden. Nou, natuurlijk kan je ze stijf in de kruising schieten. Dat kan altijd. Maar dat doet hij op zich goed. En ik was het niet helemaal eens net met onze commentatoren dat hij de actie vanaf links waar hij voor de goal kwam, toen keek hij wel degelijk of er mensen waren waar hij hem kon leggen. En ik had ook het idee dat hij die bal voor de goal wilde leggen. Nou, die keeper pakte hem dan uiteindelijk. Ja. Dus ik vind dat hij daar niks te verwijten valt. Het is wel de speler die het voor je kan beslissen op dit soort wedstrijden. Is het eigenlijk voor Koeman goed te vergelijken? Want Canada is natuurlijk weer een andere tegenstander dan IJsland. Je speelt nu met veel andere spelers. Ook om te zien inderdaad, iedereen fit houden, zei je al helemaal aan het begin. Kan je ze vergelijken? Nou, kijk, Koeman zal heel erg kijken naar individuele prestaties op dit moment. En uiteraard is het teambelang heel erg belangrijk. Mm-hmm. Maar Koeman kijkt voornamelijk naar, oké, hoe gaan individuele spelers dit klaarspelen? Gaan wij weer terug naar de Kuip, want de tweede helft gaat beginnen. Snel terug naar Jeroen Guter. En Alban Afsaroglu, wordt er gewisseld door Koeman? Ja, nee, niet door Koeman. Wel door Harijden, de bondscoach van IJsland. En daar ben jij natuurlijk vooral benieuwd naar. Ja, ik denk dat er een som in komt. Dat heb je goed bedacht. Ik denk ook dat er een som uitgaat. Stefan Tijtur Tordarsson komt in de ploeg voor Arnor Traustason. Hier blijft in de tweede kamer achter. Ja, dat is het grote nieuws van de tweede helft. Nederland ongewijzigd begonnen aan die tweede helft. Die tweede helft is begonnen. 45 minuten nog. Dan gaat het Nederlands elftal lekker terug naar een hotel hier in Rotterdam. En gaat het morgen naar Wolfsburg, waar het zijn intrede gaat nemen in het Ritz-Carlton Hotel. Daar in Wolfsburg, waar als het goed is het Nederlands elftal een maandje mag blijven. Dat is natuurlijk het doel. Op weg naar die finale straks in het Olympiastadion in Berlijn. Nederland aan de bal. Eerste balomwentelingen dus van de tweede helft bij de stand van 1-0. Stefan de Vrij. De Vrij stuurt hem naar Nathan Aké. Die wil de paas in de diepte geven. Er waren de twee op volle snelheid. Simons en Reinders vanuit het middenveld. Maar uiteindelijk besloot Aké die pas niet te geven. Gaat het even terug. We zijn inmiddels weer aan de rechterkant bij Dumfries. Dumfries terug naar de Vrij. De Vrij naar Van Dijk. En zo krijgen we dus een rustige, geduldige aanvalsopzet van Oranje. En dat is op zich helemaal niet erg, want zo'n avondsopzet leidde in de eerste helft tot de enige treffer in deze wedstrijd. Dat had er meer kunnen zijn, want kansen zijn er genoeg geweest. Memphis Depay heeft er de nodige gekregen. Veerman nu op Reinders. Reinders naar Depay. Depay geeft mee aan Gakpo. Is daardoor de 2-0. Nee, want de inzet wordt gekeerd door Valdimarsson. Bovendien gaat de vlag aan de overkant de lucht in. Dus was het buitenspel voor Gakpo. Maar dit was veelbelovend om dat woord nog maar eens uit de kast te halen. Een mooie aanval van Oranje. Met dus weer zo'n mooie, geduldige aanloop. En dan ineens die versnelling waarbij de bal snel van voet tot voet gaat. Waarbij er mensen in beweging komen. En ja, dan kan het wel eens gebeuren dat die paas net te laat gegeven wordt. Dat was in dit geval ook zo. Maar toch, Gakpo werd gelanceerd. Ja, de man van Liverpool, ploeggenoot van Dijk. Die nu een kopduel wint. Maar de bal per kerende post terug ziet keren. Nu toch Xavi Simons die hem heeft. En gevloerd wordt. Vrije trap. Voor Nederland de 2 minuten in de tweede helft. De stand is dus 1-0. IJsland heeft 1 keer gewisseld. Nederland nog 0 keer. Er mag in totaal 6 keer worden gewisseld. Nederland heeft Teun Koopmeiners verloren in de warming-up van deze wedstrijd. En heeft concurrent Polen meerdere spelers te zien verliezen. En niet de minste Lewandowski en Swiderski. Balbezit voor Nederland voor Gakpo. Heb je bril weer? Je was hem even kwijt volgens mij. Nou, het is een andere. Je hebt er 2 nu. Nou, ik heb er meerdere. Maar okay. Ik ben niet één. Weet je wat die is? De één zit op je hoofd. Maar wel. Je ziet, ja, oké. Okay. Oh, toch? Ja. Ah, ja, zeg. Jeroen Grutte was zijn bril kwijt die hij de hele tijd op zijn hoofd had. Het kan allemaal, dames en heren. Dumfries heeft de bal voor Nederland zelf toch. Ik zie hier een verwarde man naast mijn bril zoeken, maar die is al de hele tijd op zijn hoofd. Wij ronden heel even af bij Nederland stand in Nederland-IJsland na 3 minuten in de tweede helft. En die staat hij bij jou op je hoofd of op je neus? Ja, het zou, nee, staat bij mij. Als hij op mijn hoofd stond, dan was het erg donker voor mij. En dat moet zeker niet. 400 vrouwen. Finale. We gaan maar weer eens even een medailletje pakken, jongens. Want het gaat goed. Nederland had 6 medailles in München. 4 keer was er... of 3 keer was er goud voor Bol. En 1 keer voor Schilder. 2 keer brons voor Van Klinken. En voor Brinkman op de marathon. Nu zitten we al op 5 keer een medaille. 1 keer goud, 2 keer zilver, 2 keer brons. En nu moet er eigenlijk eentje bij komen. Want Lieke Klaver is gewoon de sterkste in dit veld. Ook 4e op het WK in 2022. En 5e op het WK in Budapest. Kijken even snel naar het voetbal. Ja, want er is gescoord in de Kuip. Het is weer Virgil van Dijk die een doelpunt heeft gemaakt. Net als in de wedstrijd tegen Canada na een corner. Bal komt voor en uiteindelijk via wat bewegingen op het hoofd van Dijk. 2-0 voor Oranje tegen IJsland. Andy. Ja, de race is gaande. Ongeveer halverwege. En Lieke Klaver heeft een beetje achterstand op de vrouw voor haar. Dat is Andreea Miklos uit Roemenië. De dame uit Cluj. En nu moet daar de versnelling gaan komen van Klaver. Die van de week op de 4x400 mix niet heel sterk liep. Eigenlijk al een beetje met haar hoofd in Parijs zit. Maar ze loopt goed. Ze komt nu de bocht uit in 3e positie. In 1e positie loopt Adeleke uit Ierland. Dat is een hele sterke. En er komt weer een medaille aan voor Nederland. Let maar op. Het wordt weer brons. Het is een mooie medaille hoor. Lieke Klaver wordt een van de sterren van Parijs. Let op. Maar ook hier in de Europese kampioenschappen is ze uitstekend. Want ze pakt de bronzen medaille. Kaczmarek pakt goud. En het zilver is voor de Ierse. Voor Adeleke. En een hele mooie, oftewel de 6e medaille voor Nederland. Een bronzen medaille voor Lieke Klaver. De 2e medaille van deze avond bij het EK atletiek. En een 2-0 voorsprong voor Nederland in de Kuip. Doelpunt dus van Virgil van Dijk op aangeven van Aké. Die verlengt de bal met het hoofd. En Van Dijk scoort zoals hij dat ook al deed. Zoals hij dat ook al deed tegen Canada. Het is zijn 9e interland goal. Terwijl er even wat problemen zijn. Of wat onbegrip tussen Dumfries en de IJslander Thorsteinsson. Die hebben het even met elkaar aan de stok. Maar de 2-0 is natuurlijk Goed nieuws. Nederland zelf toch goed begonnen aan de tweede helft. Begonnen met die kans voor Gakpo in buitenspelpositie. En daarna de goal van Van Dijk. En Dumfries en die Torsteinsson. Ja, ze hebben het echt met elkaar aan de stok. En ik moet zeggen, Dumfries gaat niet geheel vrij uit. Die Torsteinsson die is hem voorbij. En hij trekt gewoon zijn linkerbeen naar beneden. Dumfries. En die Torsteinsson die gaat naar hem toe. En denkt, wat flik jij me nou? De scheidsrechter uit Griekenland komt ook maar eens verhaal halen. Het is een merkwaardige actie van Denzel Dumfries. Maar de Six Nations had hij klaterend applaus geoogst voor deze actie. Echte rugby tackle, dat klopt. Ja, maar geen bestraffing verder in de vorm van een kaart voor Dumfries. Sterker nog, vrije trap is voor Nederland. En die wordt genomen vanaf de rechterkant door natuurlijk weer Joey Veerman. Die voor de tweede keer vanavond een voorassist heeft, zoals dat heet. Dat had hij bij de 1-0 en dus ook bij de 2-0. Want hij nam die hoekschop die via Ake op het hoofd van Van Dijk kwam. Hier is de vrije trap, maar deze zeilt rechtstreeks in de handen van Valdimarsson. Kortom, deze was iets minder geslaagd van Joey Veerman. De bal uitgegooid door de keeper van IJsland in de voeten van zijn medespeler. Dat is Torsteinsson terug naar Valdimarsson. En dan de opbouw een beetje gecompliceerd, maar het lukt allemaal met Gudmundsson als tussenstation. Nu via de linkerkant is daar Bjarkason. En zo probeert IJsland met bal en al op de helft van Oranje te komen. Maar dat is voortdurend geen sinecure gebleken voor dit elftal van Harreide. Gudmundsson nu met een paas over de hele in de richting van zijn linksbuiten. Maar er staat dan weer Dumfries om die bal weg te koppen. En dan moet het weer helemaal terug naar de keeper. Nee, IJsland slaagt er niet in om offensief hier potten te breken. Het is vooral een kwestie van tegenhouden. En het zal nog een heel karwei gaan worden om Nederland van meer doelpunten af te gaan houden in deze tweede helft. Want Oranje heeft de smaak echt te pakken. Zoals dat ook al het geval was tegen Canada. Dit elftal straalt een bepaalde hongerigheid uit waar we blij van worden. Zo is het. 52 minuten gespeeld. 2-0 de stand. Nederland op weg dus naar een nieuwe zege in een oefenwedstrijd. En met een heel goed gevoel gaat het straks afreizen naar Duitsland. Tegen een tegenstander spelen waar er enorme problemen zijn. Als het gaat om fysieke ongemak, is dan nog maar de vraag wie er allemaal zullen zijn en wie niet. Bij de Polen, die dus een aantal spelers en vooral aanvallers geblesseerd zien afhaken in de laatste oefenwedstrijden van het toernooi. Dat is natuurlijk de nachtmerrie voor elke bondscoach. Dat je spelers om je heen ziet afvallen omdat ze geblesseerd raken. Terwijl er een aantal mensen op de tribune heel creatief bezig zijn. En shirtjes van Gullit, Rijkaard en Van Basten mee hebben genomen om maar die parallellen te trekken met 88. Want toen speelde Nederland ook een Europees kampioenschap in Duitsland. Toen won het die titel door in de finale de Sovjet-Unie te verslaan. En dat was natuurlijk allemaal mede dankzij die geweldige goal in die finale van Marco van Basten. Ook Gullit maakte het daar natuurlijk. Dat hebben we allemaal op ons netvlies staan. Prachtige goal met het hoofd. We hopen op nieuwe herinneringen. Op nieuwe magische momenten in Duitsland. En het kan allemaal nu. Wat ook kan is IJsland dat er vandoor gaat met Gudmundsson. Een aanval van de IJslanders. De eerste in de tweede helft eigenlijk. Gudmundsson trekt naar binnen toe. Schietbal van richting veranderd. En Verbrugge kan een corner niet voorkomen. Die corner is dus voor de IJslanders. Gaan ze trappen vanaf de linkerkant. Na een klein 10 minuten in de tweede helft. De enige die weg kennen. Johan Gudmundsson namens de IJslanders. Hij is de aanvoerder. Hij versiert deze hoekschop die dus getrapt zal gaan worden vanaf de linkerkant door Jon Dagur Torsteinsson. Ja, Gudmundsson, de oudspeler van AZ tegenwoordig bij Burnley in Engeland. Is ook de meest ervaren speler bij IJsland. 92e interland, maakte in die voorgaande 91 8 doelpunten. Hier is de corner, een inswinger. Bal komt niet lekker voor, omdat de nemer Torsteinsson bal niet goed raakte nadat hij weggleed. Maar toch problemen nu voor Nederland, omdat daar niet echt adequaat werd opgetreden. Maar er is gevlacht voor buitenspel, dus had dit geleid tot een tegendoelpunt. Dan was hij geannuleerd, maar Nederland toch even wakker, want daar klopt het niet helemaal achterin. Zeker als Depay probeert uit te verdedigen en Reinders de bal binnenhoudt. En dan duurt het eigenlijk te lang bij Tijani Reinders. Kan die bal worden overgenomen. Reinders zegt ook, ja, ik word daar niet genoeg gecoacht. Dat zou kunnen, maar hij mag eigenlijk het risico helemaal niet nemen. Want hij staat eigenlijk aan de basis van een gevaarlijk moment van de tegenpartij. Balbezit is er voor Verbrugge nu. De doelman van Nederlands elftal die hem heeft gespeeld naar De Vrij. Koeman wacht nog met wissels. Die zullen zo dadelijk wel gaan komen. De enige die niet gewisseld gaat worden en daar wel zeker van is ongeveer. Maar niet de enige, want de keeper zal ook wel blijven staan, is Memphis Depay. Want die wil de bondscoach graag 90 minuten in actie zien. Nu Xavi Simons gevonden, heeft wat ruimte. Gudmundsson verdedigt op wat afstand. Bal gaat via Veerman naar Gakpo. Gakpo met de voorzet. Dumfries bij de tweede paal. Krijgt hem wel op het hoofd, maar krijgt hem niet bij een ploeggenoot. Wel wordt het een hoekschop voor Nederland, want die kopbal van Dumfries gaat via Finsson over de achterlijn. En Nederland heeft uit hoekschoppen toch wel een aardig rendement behaald. Want vandaag en tegen Canada scoorde het uit een hoekschop. Het zijn twee doelpunten in twee oefenwedstrijden. In de wetenschap dat op een EK standaard situaties doorslaggevend zijn, is dat echt positief nieuws. Ja, en wat opvallend is, is dat eigenlijk voortdurend Nathan Aké wordt gezocht. Dat was in de eerste helft al vier keer het geval. Dat was in het begin van de tweede helft bij die goal dus ook het geval. Want via Aké kwam de bal uiteindelijk bij Van Dijk terecht. Het is echt een onderdeel van die hoekschop. Ook nu leek het te gaan gebeuren. Kan de bal worden weggekopt en dan probeert Simons het. Ja, niet alles wat hij raakt vandaag eindigt in het doel. Deze eindigt in de tweede ring. Deze poging van Xavi Simons. Die daar heel anders had moeten acteren. Namelijk de bal aannemen en gewoon rustig terug naar de buitenkant moeten spelen. En dan kan er weer een voorzet komen. En al die kopspecialisten die stonden nog in het 16 meter gebied. Hadden graag nog een keerstelling gebracht. Geworden. Maar dat gebeurde dus niet. De bal is klaar voor een doeltrap. En die gaat genomen worden door de keeper van IJsland. Hakon Ravnvaldimarsson, de keeper van Brentford. Collega dus van Mark Vlekken, die op de bank zit. Vlekken, eerste keeper daar. Valdimarsson vooral stand-in. Maar vandaag zijn de rollen omgedraaid. De bal is over de zijlijn gegaan. IJsland mag een ingooi gaan nemen. Nee, Nederland mag een ingooi gaan nemen. En dat is inmiddels gedaan door Dumfries. Die heeft hem naar De Vrij gegooid. En dan Aké, die dus inderdaad veel bij die hoekschop gezocht wordt door Veerman. Bijna reden, extra reden om Veerman op te stellen in zo'n elftal. Want die hoekschoppen van zijn voet zijn een enorm wapen. Dat heeft hij bij PSV natuurlijk vaak laten zien. En bij Nederland nu ook. Memphis verlengt een bal, sierlijk. Maar krijgt hem niet bij Xavi Simons. En is dan zijn tegenstander ook kwijt. En die tegenstander, dat is die invaller, Thordarson. Kan met de bal aan de wandel, levert in aan de rechterkant. Is het balbezit voor Bjarkason. IJsland probeert wel iets uit te richten, maar krijgt daar de gelegenheid niet voor. Heeft er de kwaliteit ook simpelweg niet voor. Maar nogmaals gezegd, 1-0 dus gewonnen op Wembley van Engeland. Dat doe je niet zomaar. Natuurlijk miste Engeland wat spelers. Bellingham was er niet bij. Was Engeland niet op zijn best. Maar goed, IJsland won. Maar in de Kuip laat Nederland dat dus niet gebeuren. Staat het 2-0 voor na 57 minuten. En gaan we langzaam richting dat laatste half uur. En dan mogen de mensen zich op gaan maken voor uitzwaaien. Nu alvast op oefenen. En dan straks mogen ze heel veel zwaaien. Ja, de aankomst van Sinterklaas is er niet bij. Er wordt ook altijd veel gezwaaid. Prinsjesdag. Prinsjesdag, ook zo'n moment, ja. Maar ik vind dit toch wel beduidend leuker. Ja. IJsland vertrekt aan de linkerkant met daar een duel. Stefan de Vrij uitgestapt, probeert de bal te pakken te krijgen. Dat lukt niet. Maar die aanval van IJsland die stelt uiteindelijk ook niet zo heel veel voor. Via Nederlands benen toch de bal over de zijlijn. Dus mag er worden ingegooid en dat gaat gebeuren door Bjarkason, de linkervleugelverdediger. Die heeft dat in de eerste helft al een keer laten zien. Kwam toen behoorlijk ver en lijkt het nu nog een keer te willen gaan kopiëren. Flink wat afstand genomen, staat tegen het reclamebord aan. Aanlopen, daar is die ingooi. Bal richting de penaltystip. Ja, komt een heel end. Van Dijk probeert weg te koppen. Bal smoort, blijft daar liggen tussen een aantal spelers. Maar toch kan die worden weggetrapt door Reinders. Alleen onzorgvuldig, eindigt in de voeten van Ingasson. En dan gaan de centrale verdedigers weer even kijken hoe ze de opbouw gestalte kunnen geven. Driehoekje bij IJsland. Bal uiteindelijk opgeëist door Haraldsson. Haraldsson in de middencirkel probeert hem in voorwaartse richting te krijgen. Maar dat lukt niet omdat Nederland goed gepositioneerd is. Ook wat dat betreft klopt de organisatie eigenlijk heel behoorlijk vandaag. Niet alleen bij balbezit van Oranje zie je bepaalde patronen. Maar ook bij balbezit van de tegenstander. Dat spelers op de juiste afstand van elkaar staan. Dat paaslijnen worden afgesloten. En dat IJsland op die manier het voetballen heel lastig wordt gemaakt. En dan wordt het eigenlijk dat bekende hoefijzervoetbal. Dat we zo goed kennen van Frank de Boer. Van de ene vleugelverdediger via de centrale verdediger naar de andere vleugelverdediger. Maar verder komen ze niet. Nu is ook de keeper weer een tussenstation. Die probeert het nu via de as met Gudmundsson. Maar die staat onmiddellijk onder druk van twee mensen onder wie Jerry Schouten. Nee, het klopt allemaal heel prima bij Oranje. Al komt IJsland er nu wel uit. En dit is een goede paas. En dit zou wel eens kunnen leiden tot een kans. Alleen wordt die bal niet goed onder controle gebracht door Gudjonsson. En kan Nederland dat weer herstellen. Nou, aardig opgebouwd door de IJslanders hier. Maar Nederland repareert dit dus en heeft de bal snel weer terug. Na een exact een uur voetbal in de Kuip. Waar het gelukkig niet meer regent. Dat gebeurde als vanaf de aftrap niet meer. Nadat mensen hier door en door doorweekt arriveerden met poncho's en van alles. Is het nu gelukkig droog geworden. Stuurt Memphis nu Reinders weg. Maar Vladimir heet er niet van. Die Marson is eerder bij de bal en schiet de bal weg. Helemaal naar de andere kant, waar de Vrij de bal van zijn hoofd laat glijden in de handen van zijn keeper. En dat is Bart Verbrugge. Verbrugge dan weer naar Van Dijk. Van Dijk dan weer naar de Vrij. Daar ben ik toch ook wel benieuwd naar. Heeft Stefan de Vrij straks een basisplaats op het EK? Dat hadden we met z'n allen misschien toch niet echt verwacht. Maar nou, als je hem hier opstelt als bondscoach, dan lijkt het er daar misschien toch wel op. Hij heeft concurrentie natuurlijk. Geertruida, De Ligt. Dat zijn spelers die je kan opstellen op die plek. Maar misschien heeft Koeman een grenzeloos vertrouwen in Stefan de Vrij. Met wie hij natuurlijk ook zelf gewerkt heeft bij Feyenoord. Lang geleden was dat. Een overtreding en een vrije trap voor Nederland. De overtreding was van IJsland. Betekent dat Veerman zich over de bal kan ontfermen. IJsland ook aanstalten maakt om te wisselen. Maar gaan ze dat nu dan al doen? Of willen ze daar nog even mee wachten? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ze gaan het nu doen. Het is Torstensson die plaats maakt voor Isaac Bergman Johannesson. En ik dacht dat ik nog een nieuwe speler zag staan die erin gaat komen bij IJsland. Inderdaad. En wie is dat dan? Dat is Arnór Sigurðsson. Die komt ook in de ploeg. En hij komt dan voor de man die we niet heel veel hebben genoemd vandaag. Mikael Andersson. Nou, daar zijn we weer bij. Ja. Ik heb meegeschreven, meegekrast. En volgens mij klopt het nu allemaal. En dan kijk ik naar het veld en dan zie ik Joey Veerman met de bal in zijn handen staan. Die legt hem nu neer. En dan gaat er een vrije trap komen voor Oranje. Na die overtreding die werd gemaakt op Cody Gakpo. Die los dacht te zijn, maar dat niet kwam. Omdat hij werd vastgepakt. Hier is de vrije trap. Zo'n lekkere inswinger. Gakpo de lucht in. Van Dijk is er. Legt de bal neer voor Gakpo. Maar dat kan er niet worden afgedrukt. Simons dacht weer even aan schieten, maar herinnerde zich zijn vorige poging die dus huizenhoog overging. Houdt het nu simpel en zodoende blijft Nederland aan de bal. Depay met een lage voorzet vanaf de linkerkant weet Gakpo daar niet mee te bereiken. Dan loopt Reinders door in de rug van de tegenstander. Is dat een overtreding? Wordt daarvoor gefloten. Duikt Ake ook nog bovenop die speler. Die blijft liggen, maar het is allemaal zonder erg. Want Gudmundsson wordt weer op de been geholpen. IJsland krijgt een vrije trap. Dat gebeurt allemaal in de 63e minuut. De eerste kwartier van de tweede helft heeft dus één goal opgeleverd voor Oranje. Die kwam van de aanvoerder van Virgil van Dijk. Zodoende de tussenstand nog altijd 2-0. Een balbezit voor IJsland nu. Aan de linkerkant van het veld, nog op de eigen helft, is het een van die invallers, Johannesson. Die de bal nu even terug heeft gespeeld. Doet dat naar Fredriksson. Fredriksson nog altijd. Hij, de man die mij het meeste angst inboezemt. Daar als centrale verdediger. Maar gelukkig niet de spelers van het Nederlands elftal. Want die weten wel raad met hem. Hebben wel twee keer gescoord. Die achterhoede van IJsland heeft de nul dus niet weten te houden. Vandaag in Rotterdam. Bal bezit wel voor IJsland. Voor Gudmundsson. Voor IJsland geldt dat ze dus in de opbouw zijn. En hopen dat ze enorm kunnen verrassen straks in de WK-kwalificatie. Die in Europa volgend jaar van start gaat. Op weg naar het wereldkampioenschap van 2026. Dat gespeeld zal worden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daar hoopt IJsland tegen alle verwachtingen in dan toch misschien nog een plekje te bewachten. Maar die kans is vrij klein voor zo'n klein land dat de afgelopen jaren zoveel grote toernooien heeft weten te spelen. Maar als het ze nu zou lukken, dan zou het wel heel bijzonder zijn. Balbezit voor de keeper, Valdi Marsson. En die heeft hem weer meegespeeld. Gespeeld naar een van de centrale verdedigers, dat is Fredriksson. Je vriend, Fredriksson. Toch, dat is, dat, toch is mijn ja, dat is toch degene waar jij een klein beetje bang voor bent. Weet je wel. Ja, ja, is inderdaad groot. Vooral heel groot. Heel groot. Krijgt de bal weer. Ik vind het niet zo heel goed in voetballen trouwens. Nee, ik ook niet. Maar oké, ja, je hebt er toch 11 nodig in zo'n wedstrijd. IJsland probeert eruit te komen. Maar deze paas komt tegen de voet van Xavi Simons. En zodoende gaat de bal over de zijlijn. Ingooi IJsland is inmiddels genomen. En dan is het weer terug op de keeper zoals we dat al zo vaak hebben gezien. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat Engeland van deze ploeg heeft verloren. Want als je IJsland zo ziet spelen, het is toch een, geen wonderteam. Dat wisten we natuurlijk van tevoren. Maar dan word je toch benieuwd na het zien van zo'n uitslag. Maar het is een raadsel wat die Engelsen hebben uitgevoerd in die wedstrijd op Wembley. Met 80.000 man op de tribune, terwijl Denzel Dumfries nu is gaan liggen. En hij maakt een wat ontgoochelde indruk. Hij gaat daar het duel aan, zien we hier in de herhaling. Duwt een speler weg en dan lijkt het er... Oh nee, nee, het is zijn gezicht. Het is zijn gezicht. Hij krijgt een tikkie van een schoen, een rondzwaaiende voet tegen de tanden. Ja, daar schrik je inderdaad van. Maar die schade is gelukkig beperkt. Dat is vooral schrik. Nederland gaat wisselen. Nathan Aké gaat naar de kant. En daar zien we Mickey van der Ven weer, die het zo goed deed tegen Canada. En ook Jorginho Wijnaldum staat klaar om erin te gaan komen. Waarschijnlijk als vervanger van Reinders. Even kijken of dat inderdaad het geval is. Met nummer 24 gaat Schouten eruit. Oh, dus Reinders zakt een paar meter. Dan gaat de positie van Schouten overnemen. En dan komt Wijnaldum in de rug te spelen van Memphis Depay. Zo krijgt Wijnaldum eigenlijk een herkansing, zou je kunnen zeggen. Na zijn niet al te beste wedstrijd tegen Canada. Mag hij het nog een keer laten zien in het resterende half uur tegen IJsland. Dumfries. We schrokken even. Hij bleef liggen, maar het viel allemaal mee. Hij staat weer, voetbal door. En zo hebben we dus twee nieuwe gezichten bij Oranje. Jozier Wijnaldum en Mickey van der Ven. Ja, het is eigenlijk het enige waar je nu nog echt mee bezig bent, hè, met blessures. Want als je ziet wat er met die Polen gebeurt vandaag. Heeft u het niet gezien, zoek zeker even de beelden op van een speler die een doelpunt maakt. Juicht, vervolgens de lucht inspringt omdat hij blij is en finaal door zijn enkel gaat. Ja, daar ben je bang voor, dat gebeurt op weg naar zo'n eindtoernooi. In zo'n laatste wedstrijd die eigenlijk nergens meer om gaat. Alleen maar om voorbereiding. Dat je daar nog spelers gaat verliezen. Dat ze ook in het hoofd van die bondscoach rondspoken. Dat kan niet anders van Ronald Koeman. Dat je iedereen heel wil houden nu. Gakpo, Vint, Memphis, maar die laat de bal van zijn voet springen. In de tweede helft zie ik wat minder voor Memphis Depay. Speelde een goede eerste helft, maar na rust toch wat minder bij alle aanvallen betrokken. Nou, nu kan het misschien veranderen. Wijnaldum heeft de bal. Wijnaldum geeft hem mee aan Dumfries. Dumfries legt hem voor en daar is het bijna die Friedrichsson. Die in mijn eigen doel werkt. Maar hij schiet de bal rakelings naast het doel van zijn eigen doelman. Hakon Valdimarsson. Weer Dumfries daarbij betrokken. Dus die staat toch altijd heel erg vrij. Doet hij ook zelf. Heel knap gewoon. Omdat je dan altijd wel een rechtsbuiten hebt. Waar anderen naar kijken. En dan is hij als rechtsback. Komt hij dan als een duwtje uit een doosje. Wordt hij niet in de gaten gehouden. Nu opnieuw. Maar een doelpunt levert het nu niet op. Wel een hoekschop. En dat is met traptechniek van Veerman ook altijd een gevaar. Aké is weliswaar weg nu als mikpunt. Maar Nederland heeft genoeg lengte over. De Vrij staat daar van de Ven. Natuurlijk ook Gakpo en Van Dijk. Het is niemand die wordt bereikt. IJsland kan de bal wegkoppen. Bal eindigt in de voeten van Simons. Simons even terug naar Dumfries. Dumfries, Reinders. Reinders terug naar Dumfries. En dan komt er veel wit in de richting van Dumfries. Die besluit de bal even terug te spelen op Verbrugge. En die doet dan eigenlijk wat hij altijd doet. Eventjes met één voet half op de bal staan. Kijken, loeren. Waar kan hij naartoe? Dan speelt hij hem naar voren. Maar krijgt hem nu weer terug van Reinders. Maar dan heeft Verbrugge alweer gezien dat Simons helemaal vrij staat aan de linkerzijlijn. En dan, hij heeft ook een geweldige traptechniek trouwens, Bart Verbrugge. Legt hij hem perfect neer over een metertje of 30-40. Nederland kan verder voetballen in de middencirkel. Gakpo naar de rechterkant. De Vrij is het tussenstation. Uiteindelijk Dumfries. Dumfries weer terug naar de as. Naar Veerman. Veerman op Van Dijk. Zo is Nederland aan het zoeken naar een opening in die defensie van IJsland, die weer helemaal compact staat. Veel mensen achter de bal. Linies kort op elkaar. En dan is het bij tijd en wijle lastig om er doorheen te spelen. Heb je beweging nodig. Met name vanaf de flanken. Spelers die naar binnen snijden. En natuurlijk iemand die de bal kan geven. Veerman is die speler. Wordt nu even aangespeeld. Maar ja, met zijn rug naar het doel van de tegenstander. Dus is het logisch dat hij hem even terugspeelt op Van Dijk. Van Dijk die nu wel opent. En Simons bereikt. Xavi Simons ten val gebracht. Dat betekent de vrije trap. Die neemt hij heel snel. Slim. Depay terug naar Wijnaldum. Wijnaldum wordt half gehinderd. Leek even te gaan vallen in het 16 meter gebied. Bleef toch op de been. Speelt hem terug op Gakpo. Depay. Meter buiten het 16 meter gebied. De handig wippertje op Gakpo. En dan lukt die voorzet niet omdat er goed wordt meegedaan. Door doelman Valdimarsson. Even een opleving. Een bevlieging van Oranje. Een paar mooie, snelle bewegingen van een aantal spelers. Waarbij Wijnaldum, als hij gaat liggen, misschien wel een strafschop had kunnen krijgen. Maar hij besloot door te voetballen. En daarna dus dat wippertje van Memphis in de richting van Cody Gakpo. Maar dat puntertje, die bal die eindigt dus tegen de keeper. Valdimar Sonnen heeft de bal alweer in het spel gebracht. Na 70 minuten, we gaan richting de eindfase. Langzaam maar zeker nog 20 minuten gaan in deze tweede helft. Die dus voortvarend begon met een goal van Van Dijk voor Nederland. Dat was 2-0. Nadat Xavi Simons er voor de 1-0 had gezorgd. En dit schot van de IJslanders belandt op de paal, zeg. Dat was een zeer verrassende uithaal. Verrassend voor ons, maar ook voor Bart Verbrugge. Die het er ook niet op had gerekend. Ik denk dat hij er misschien zelf ook nog wel bij zit. Het is een schot van Tordarsson. Die daar wegdraait bij Memphis. En dan van dik 25 meter uithaalt. En wel degelijk Verbrugge. Die daar nog een handje achter die bal krijgt. Nou ja, vingertoppen misschien. Ja, lastig te zien. Is het zo helemaal de paal? Hij heeft wel pijn in zijn vingers, Verbrugge. Dus hij zal iets geraakt hebben. Of het nou de bal was of de paal. Het is geen doelpunt in elk geval. Maar wel dichtbij een doelpunt. Dichterbij een doelpunt is IJsland niet gekomen. Dan dit schot van invaller Tordarsson van 25 meter. Die nog bijna de spanning terugbrengt in deze wedstrijd. Dat gebeurt dus niet. Dumfries gaat weer verdedigen. Heeft de bal. Maakt geen overtreding. En kan dus door voor Nederland. Wil niet de bal naar voren schieten, maar raakt hij de voet van de tegenstander. Krijgt Nederland een ingooi en die gaat door Dumfries zelf worden genomen. Kijken we nog één keer naar dat schot in de herhaling. Het is een verraderlijke poging, want die bal die daalt op het laatste moment. Verbrugge naar de hoek en die voelt dan toch aan de rechterhand. Alsof die pink ergens tegenaan is gekomen. Ja, je landt natuurlijk met je hand op het gras. En misschien dat hij daar net eventjes zijn hand niet helemaal fijn heeft. Hij kan wel verder. Lijkt nu ook niet al te veel hinder er meer van te ondervinden. Want ik blijf hem even volgen. Hij heeft die bal naar voren geschoten. Maar het is niet dat hij aan die hand blijft zitten friemelen. Kortom, geen blessure alert. Hij mankeert niets daar de paas in de richting van Wijnaldum. Die krijgt de bal niet onder controle, wilde de actie maken. Maar de bal was al van de voet gegleden. Overname IJsland. Ja, IJsland zal nu opeens het idee hebben van... ja, als we nog eens naar voren lopen en nog eens proberen. Wie weet wat er dan in zit. Aan de linkerkant gevonden, de linksback Bjarkason. Die speelt in op invaller Johannesson. En Nederland krijgt de bal maar niet te pakken. En is daar weer die Tordarsson die het zou kunnen gaan proberen. Maar dit lijkt nergens op. Het was geen schot. Wel een poging om een ploeggenoot te bereiken. Ver voorbij de tweede paal. Maar de paas gaat zelfs over de reclameborden heen. Dus ongevaarlijk. Zodoende mag Nederland een doeltrap gaan nemen. En Wurter van Dijk belast zich daarmee. Er staan inmiddels 72 minuten op de klok. 2-0 is nog altijd de voorsprong voor Nederland. Door de doelpunt in de eerste helft van Xavi Simons. En in de tweede helft van aanvoerder Wurter van Dijk. Van der Ven lijkt daar langs de tegenstander te komen. Maar de scheidsrechter uit Griekenland meent dat Van der Ven daar een overtreding heeft begaan. Hij is dus nu de linksback van dit Nederlands zelf. Dat lijkt dan ook de positie waar hij zich toch met name op moet richten. Mickey van der Ven. De laatste wedstrijd van het seizoen bij zijn club Tottenham Hotspur heeft hij daar ook gespeeld. Maar vooral tot de centrale verdediger. Maar het laat wel zien dat Ian Maatsen niet is meegenomen. En dat Koeman dus in Van der Ven een speler ziet die daar prima kan acteren als linksback. En bovendien, als de nood aan de man is, ook centraal achterin iets kan laten zien. Het is niet de eerste keuze centraal achterin, want daar heeft Koeman heel veel opties voor. Van der Ven maakt dus de overtreding. De vrije trap voor IJsland. Bal richt op de rechterzijlijn. Meter of 5, 6 buiten het 16 meter gebied. En kijken of IJsland hier in de buurt kan komen van een doelpunt. Ze raakt dus al de paal. Zo even. En nu twee man achter de bal. Het is Gudmundsson die trapt. En een kopbal gaat net naast het doel. Nou, ze komen nu toch een aantal keer wel dicht in de buurt. Het is Sigurdsson die kopt. Maar een meter naast dat doel van Verbrugge. De boog staat ook niet al te gespannen meer nu bij Nederland. Zo lijkt het. Ze vinden het ook wel goed zo. Ik zie toch ook wel af en toe iets van voorzichtigheid, denk ik. Alsof ze er ook wel mee bezig zijn. Laten we nog niet al te veel gekke dingen doen in die laatste 15 minuten. En dat levert dus een aantal kansen op voor de IJslanders. Nog een dik kwartier. En Nederland staat nog altijd 2-0 voor. Ja, die spelers hebben natuurlijk ook een ploeggenoot zien afhaken in de warming-up. Teun Koopmeiners. We hebben geen update gekregen van zijn blessure. Maar het zag eruit dat het een, spierblessure was. Mogelijk in de lies. Ja, dan denk je meteen aan misschien wel einde toernooi. Dat zou wel heel zuur zijn voor Koopmeiners. En die ploeggenoten die willen dat uiteraard ten koste van alles voorkomen. Dus enige voorzichtigheid in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Daar is wel iets bij voor te stellen. 2-0 voor een uitzwaaiwedstrijd. Het echte werk vanaf aanstaande zondag te beginnen in Hamburg tegen Polen. Het nu zo geteisterde Polen door al die blessures zoals omschreven door Armand. Er staan er weer een paar klaar. Die erin gaan komen. Onder wie de man van de wedstrijd van afgelopen donderdag. Daar is hij, Jeremy Frimpong. Die krijgt nog een kwartier de tijd. En gaat in de ploeg komen in plaats van Cody Gakpo. Dan ben ik benieuwd of Frimpong naar de rechterkant gaat. En dat Simons bijvoorbeeld naar de linkerkant gaat. Of misschien dat die andere wissels nog wel wat licht op de situatie werpen. Want hier is ook Donjan Malen. Die erin komt. En de laatste wissel is Dumfries eruit. En Geertruida erin. Ben ik alleen benieuwd. Ik wist eventjes wie nou eruit ging voor Malen. Dat zal dan Simons zijn, neem ik aan. Ja, precies. Ja, want daar is Simons dan uiteindelijk. Dat is logisch. Hij stond nog op het veld. Dus ik kon niet zien dat hij eruit gehaald zou worden. Dus Frimpong naar de rechterkant. Malen naar de linkerkant. Depay blijft staan in de spits. En Geertruida dus nu als rechtsback in het restant van deze wedstrijd. Als vervanger van Denzel Dumfries. En zo krijgen we weer een kijkje in het hoofd van Ronald Koeman. Dat is een goede onderschepping van der Ven. Malen. Malen aan de bal. Malen met de versnelling. Malen met het schot. Dat kan worden gekeerd met de bal. Die stuit het voor de voeten van der Ven. Even terug naar Veerman. Die kijkt. Kan die voorzet geven? Nog niet. Nu misschien wel. Kijk nog een keer. Kijk nog een keer. Nee. Geen voorzet. Dan een paas over de breedte. Die gaat uiteindelijk terug naar de Vrij. En op deze manier probeert Nederland aan de rechterkant te bereiken. Frimpong. Uiteindelijk ook inderdaad de bal in de voet, maar die gaat terug naar Stefan de Vrij. Het was even een moment voor Donjan Malen, maar die kon daar koud in het veld niet van profiteren. Is dit dan ook dat koppeltjesdenken wat Koeman nu toepast? Dat die Frimpong en Geertruida allebei wil zien aan die rechterkant? Dat dat misschien wel een tandem is waar hij ook aan denkt als de wedstrijd daarom vraagt? Dat, die deden natuurlijk hartstikke goed tegen Canada en worden nu tegelijkertijd in het veld gebracht. Hele nieuwe rechterkant bij het Nederland zelf dat dus. Met balbezit nu voor Veerman. Hij mag blijven staan. En mooi wippertje van Veerman op Malen. Malen ziet Memphis Depay. Ziet ook Frimpong. Ziet ook twee man voor zich. En daar loopt hij zich op vast. Het is een fijne speler om als invaller in te brengen. Natuurlijk Donjan Malen heeft altijd iets onberekenbaars. Heeft een actie. Memphis heeft ook een actie. Maar komt er nu niet meer langs. Ik heb wel het gevoel dat de tank een beetje leeg begint te raken met Memphis Depay. Is ook niet gek. Want in het hedendaagse voetbal worden aanvallers eigenlijk vrijwel altijd na 60, 70 minuten wel gewisseld. Dus ga je ook niet heel vaak meemaken dat hij 90 minuten zal gaan spelen op het EK. Maar je ziet wel dat hij, waar die voorrust zo messcherp was en in de buurt kwam van een doelpunt, dat het na rust steeds wat minder het geval is. En dat is jammer, maar wel begrijpelijk. Balbezit voor de IJslanders. Nederland heeft denk ik nog één wissel die het mag toepassen. Als ik goed heb geteld, hebben ze er nu 5 toegepast. Ja, klopt. Dus mag je nog één keer wijzigen als Koeman dat tenminste wil. Hoeft niet, mag wel. En IJsland heeft de bal met Thorarson helemaal teruggespeeld naar Gudmundsson. En die geeft mee aan Fredriksson, die centrale verdediger die nu helemaal uitkomt aan de linkerkant. Wil openen op de rechtervleugel, maar dat lukt niet. Kiest daarom voor een balletje bescheiden in de voeten van zijn compaan centraal achterin. Ingason. Dan weer het grote rondspelen van IJsland op zoek naar misschien toch nog weer een kans om wat spanning terug te brengen in de wedstrijd. 2-0, één keer op de paal geschoten. Dat was ook een sporadische aanval van de ploeg van Åge Hareide. De Noorse coach van IJsland. Dat hier een niet al te florissante indruk achterlaat. Paas naar voren lijkt nergens op. Rustig verdedigd door Stefan de Vrij. Die eigenlijk probleemloos daar speelt naast Virgil van Dijk. Je hebt de vraag al eerder opgeworpen. Is hij dan de compaan straks van Dijk in het hart van de verdediging? Dat zou zomaar eens kunnen. Want Stefan de Vrij zit echt geen voet verkeerd. Nu een mooie paas van Depay op Malen. Malen is los. Donjan Malen 3-0. Ja, zo buit je de snelheid van Donjan Malen perfect uit. Depay balt de vuist, loopt naar de doelpuntenmaker toe om hem te feliciteren. En uiteindelijk is het Depay dus die doelpunt creëert door Malen geweldig weg te sturen. En dan is het toch ook alweer de klasse van Malen om ogen nog met de keeper zo rustig te blijven. Schiet de ballen langs en zet Nederland op een 3-0 voorsprong. Wedstrijd helemaal beslist. En dit is natuurlijk wel weer heel fijn voor Ronald Koeman. Want hij brengt nieuwe spelers in het veld. En een van die nieuwe spelers heeft slechts 3 minuten nodig om een doelpunt te maken. Weghorst deed dat na 1 minuut tegen Canada. Malen nu na 3 minuten. En zo laat Koeman zien dat wissels het verschil kunnen maken. En dat zie je ook aan zijn reactie, hoe blij hij daarmee is. Het is echt een mooie goal. Die twee voelen elkaar geweldig aan. Hij verstuurt de paas. Memphis Depay schiet nu zelf overigens in de handen van Valdi Marsson. En op het moment dat hij aanstalten maakt om die paas te geven, zie je Malen al weglopen uit de rug van zijn tegenstander. Helemaal niet zo makkelijk om die bal af te ronden. Je ziet ook genoeg spitsen die daar niet in slagen. Malen volle snelheid, toch de rust en de controle. En maakt het keurig af. Goeie goal voor Nederland. Nog een derde treffer erbij. 4-0 Canada, 3-0 IJsland. Ja, veel beter kan het allemaal niet. 2 keer 0 gehouden, veel goals gemaakt. Precies zo is het wil in die 2 laatste oefenwedstrijden op weg naar dat Europees kampioenschap. Dat dus wordt afgetrapt tegen Polen. Frimpong is er nog eens vandoor. Memphis is mee. Frimpong geeft een geweldige voorzet. En daar is de goal van Memphis Depay. Nummer 46. En 4-0 voor Nederland. Wat een schitterend doelpunt. De mooiste van de 4. En die 2 die dansen weer dat Ghanese dansje met elkaar. Memphis en Frimpong. Want precies zo ging het ook tegen Canada. Ook toen die punt gaven, voorzitter van Frimpong. Ook toen binnengelopen door Memphis. En het is een replica van dat doelpunt. Wat is dit toch een goede speler. Die Jeremy Frimpong. Hoe die deze bal zo langs die verdediging krult. Van de IJslanders. En waar Memphis, de tank van Memphis leeg leek te raken. Komt hij nu met een assist en een goal in een paar minuten tijd. Hij vertrekt op tijd. Frimpong heeft de paarden al lang gezien. Maar om deze paas te geven, daar heb je toch bijzondere kwaliteiten voor nodig. Zeg, geweldig gegeven, goed afgemaakt. En 4-0 voor Nederland. En nog maar 4 doelpunten verwijderd. Memphis Depay van het record van Robin van Persie. Het woord dat nu bij mij bovenkomt, Arman, is keuzestress. Ja, ik vind het ook lastig. Frimpong is zo goed. Beter dan Simons op die plek. Ja, beter dan Simons op die plek. Wat moet Koeman nu gaan doen zo dadelijk? Want niet alleen op deze positie ontstaat de keuzestress, maar natuurlijk op nog veel meer posities. Terwijl de VAR dit doelpunt nog even wil bekijken. Maar we hebben in herhaling gezien dat er volgens mij geen sprake is van buitenspel. Maar goed. Oh, hij wordt naar het scherm geroepen. Dan is er misschien ergens nog een overtreding gemaakt. Want buitenspel staat in principe onomstotelijk vast. Nou ja, we wachten even af. Maar of het doelpunt nou wordt goedgekeurd of niet, dat is alleen voor Memphis Depay van belang. Want hij wil natuurlijk dolgraag zijn 46e goal op zijn naam schrijven. Voor het resultaat van deze wedstrijd zal het verder niet meer zoveel uitmaken. En Koeman zal hebben gezien dat ook de impact van Frimpong weer enorm is geweest. Het gaat om een potentiële hensbal van Joey Veerman in een duel dat vooraf gaat aan de actie. Ja, maar kijk hoe ver voor de goal het gebeurt. Het is niet heel ver. Het gebeurt een seconde of 4, 5 voordat Frimpong wordt bereikt. Hij heeft er wel, het ziet er wel bewust uit. Ik denk dat hij hem afkeurt. Inderdaad. Publiek juicht. Maar het doelpunt wordt geannuleerd. Hens van Joey Veerman. En dus niet nummer 46 voor Memphis Depay. Die heel teleurgesteld reageert met een wegwerpgebaar. Het was een prachtig doelpunt. Maar in de aanloop is er heel even hens gemaakt door Joey Veerman. Die zijn rechter onderarm laat hangen. Maar daar wel baat bij heeft. Want op die manier kan hij de bal meenemen. Het is een heel licht contact. Maar ja, dat lichte contact is gezien door de videoscheidsrechter. En die zet een streep door dit doelpunt. Wel zien we daar een hele lange streep. Wout Weghorst, die gaat er nog in komen. Nou, die had tegen Canada nauwelijks tijd nodig om te scoren. Hij gaat erin komen voor Depay. Die dus zonder doelpunt van het veld stapt. En daar toch teleurgesteld over zal zijn. Ja, elke doelpunt is er 1 op weg naar dat record. Ik snap het ook wel. Wie heeft dit ook ooit verzonnen? Een VAR bij een oefenwedstrijd. Mijn hemel zeg. Wie help je daar nou mee? Het is allemaal heel erg juridisch correct dat deze goal wordt afgekeurd. Maar het is een oefenwedstrijd. Maar goed, het is wat het is. Doelpunt gaat niet door. Die VAR zit er ook niet voor niets natuurlijk. Nee, ja, als hij er zit moet hij dat ook wel doen. Dat snap ik ook wel. Maar... Zo is het ook nog een keer. Ja, Lindstrom komt erin bij IJsland. Dat is een speler uit de Eredivisie, want die speelt bij Ajax. En we hebben dus Weghorst gezien voor Memphis Depay. 84 minuten op de klok. Vrij trap voor de IJslanders. Want daar wordt het spel mee hervat. Daar op die plek is die handsbal gemaakt voor Veerman. En die vrije trap van de IJslanders levert een ingooi op voor de IJslanders. Als de bal over de zijlijn wordt gekopt. En Memphis nog eens op de bank vertelt dat hij toch echt geen hands had gemaakt. Nee, het lag ook niet aan hem. Het lag aan Veerman. Dat was de handsbal die werd bestraft door de Griekse scheidsrechter uiteindelijk. Nog 5 minuten dus. En een ingooi voor IJsland aan de rechterkant van het veld. Dat is een verre ingooi. En die leidt tot een kans. De bal blijft hangen. En daar had Gleason al bijna kunnen profiteren. Wordt uiteindelijk de bal nog weggewerkt door Oranje. Gaat niet ten koste van een hoekschop. Wel van een ingooi ter hoogte van de cornervlag zo'n beetje. En invaller Stefan Taitour Tordarsson belast zich daarmee. Er is geen speler in de buurt om de bal kwijt te kunnen. Het wordt een hele, hele verre ingooi, inderdaad. Komt heel af bij de eerste paal. Weggekomt de bal door Van Dijk. Malen kunstig langs de tegenstander. Maar uiteindelijk komt hij een andere tegenstander tegen zijn bal weer terug voor IJsland. En kan Glinson hier opvangen. Glinson, die waarschijnlijk zal hebben gehoopt dat hij aan de wedstrijd zou beginnen. Maar dat was niet het geval. Hij moest op de bank beginnen. Nu toch nog wat minuten voor die speler van Ajax. Slaagt erin om een hoekschop af te dwingen. En die gaat komen vanaf de rechterkant. En wordt genomen door de meest ervaren speler. Johan Gudmundsson vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Een inswinger dus. Dus even opletten nu voor Nederland. Dat nog een keertje verdedigend wordt getest. Dat is nauwelijks het geval geweest in deze wedstrijd. Maar nu dus even een corner van IJsland. Dus even kijken waar Nederland toe in staat is. Richting de tweede paal. Daar gaat Stefan de Vrij de lucht in. Die verlengt heel rustig. En zodoende een ingooi aan de overzijde. Nederland overleeft deze situatie eenvoudig. En iedereen maakt zich hier al klaar om te gaan zwaaien straks. Want het gaat zo meteen toch echt gebeuren. Nog 4 minuten. En dan is deze uitzwaaiwedstrijd voorbij. En dan komt er een uitzwaaimoment. Met een hele ereronde. Nog wel een ingooi voor IJsland die niets oplevert. En Geertruida is erin geslaagd om de bal weg te krijgen. Ja, ik moet erg lachen omdat ik nu een appje krijg van onze regisseur met de vraag om even na afloop te blijven zitten voor een uitzwaaiflits. Moest hij toch even melden. Een uitzwaaiflits. Ik denk niet dat ik dat ooit te horen heb gekregen. Maar we blijven zeker zitten als deze wedstrijd voltooid is. Frimpong heeft de bal. Is ingevallen in de wedstrijd. En doet dat goed. Frimpong legt de bal even terug voor Reinders. Reinders heeft hem naar Van der Ven gespeeld. Van der Ven en Malen. 87e minuut. 3-0. De voorsprong voor Nederland. Malen met de voorzet. En de vangbal voor Valdimarsson. Ja, ondanks het afgekeurde doelpunt laat Frimpong zich toch opnieuw zien. En het is een hele moeilijke keuze die Koeman moet gaan maken. Want Frimpong is misschien wel je speler die het best in vorm is. Die het beste seizoen heeft gespeeld. Maar ja, je hebt daar Xavi Simons. Die wordt gezien als een van de beste talenten van Europa. Alleen niet op die plek. Rechtsbuiten. Speelt bij zijn club geweldig op een andere positie dan waar Koeman hem gebruikt in Nederland zelf. Dus moet je dan Simons gaan slachtofferen om Frimpong te laten spelen? Hoe kunnen Frimpong en Dumfries samen voetballen? Dat zijn de vragen waar Koeman zich voor gesteld ziet. Eigenlijk zeg je toch, Frimpong moet gewoon spelen vanaf de basis straks op dat Europese kampioenschap. Maar iets in mij zegt dat het niet gaat gebeuren. En dat hij toch gaat vasthouden aan Dumfries en Simons daar aan die rechterkant. Frimpong heeft de bal en legt hem terug naar Geertruida. Geertruida dan naar Reinders. Ja, ik heb dat toch wel mijn twijfels bij hoor, Arman. Want Frimpong sprankelt echt. Ja, hij voegt zoveel toe aan het spel. En er komt bij. Het is verdedigend betrouwbaarder dan Xavi Simons. En dat is tijdens een toernooi wel erg belangrijk. Zeker als je weet dat er in het verleden nogal wat doelpunten voortkwamen van de tegenstander. Doordat de aanvallers onvoldoende meededen bij het terugverdedigen. En dat kun je aan Frimpong natuurlijk wel overlaten. Hier een goede actie van Veerman die een aanval van IJsland onderbreekt. Probeert dan meteen de ploeggenoot te bereiken, maar dat mislukt. En heeft IJsland de bal weer terug. Kan de bal naar de rechterkant. Dat gebeurt inderdaad. Maar Nederland is alweer teruggeplooid. Staat weer goed gepositioneerd. Dus is er geen mogelijkheid voor IJsland om daar doorheen te lopen. Zit inmiddels in de voorlaatste minuut. Als daar Fredriksson weer aan het kijken is aan wie die de bal kwijt kan. Dat wordt Gudmundsson. Dat gaat helemaal terug naar doelman Valdimarsson. IJsland met 1-0 van Engeland gaat hier ruim verliezen van Nederland. Het is toch een indicatie hoor. Zo'n weekje voordat het EK echt losbarst. te beginnen aanstaande vrijdag met de openingswedstrijd. Nederland dus voor de eerste actie zondag om 3:00 in Hamburg tegen Polen. Het geplaagde Polen en Nederland vol vertrouwen natuurlijk na deze twee oefenwedstrijden tegen Canada en tegen IJsland. Die hier nog een keer malen. Die probeert om Frimpong weg te sturen. Wat een formidabele paas. Frimpong snel genoeg om die bal binnen te houden. Ja, wat snelheid heeft hij. Frimpong heeft de bal en een luister naar het publiek dat meteen opveert. Frimpong loopt 16 meter gebied in. Maakt de actie, draait om zijn as. Komt uit bij de achterlijn. Maar dan is het toch net te veel van het goede. Wat een indrukwekkende sprint was dat. Ja, ook dat krijg je erbij, hè. Een ongelofelijke dosis snelheid. Zoals Mickey van der Ven dat heeft daar op de linkervleugel. Heeft Frimpong dat op de rechtervleugel. En dat laat hij hier even zien. Al leidt hij verdere actie uiteindelijk tot niets. Ja, ik vraag me dan ook af, is Gakpo dat ook zo zeker van zijn basisplaats daar links voorin? Je kan ook zeggen, Simons en Gakpo kunnen daar natuurlijk ook concurreren. Dat is de plek waar Simons wil spelen. Aan die linkerkant van de aanval. Maar Gakpo, hij speelde eigenlijk alles in Nederland zelf al, onder Koeman. En ook onder de vorige bondscoach Van Gaal. Maar ja, dat is ook wel een interessante vraag. Je kan ook zeggen, ik vind Frimpong daar zo goed dat Simons en Gakpo daar dan op links met elkaar moeten concurreren. En dan, ja, weet ik niet wie dan de voorkeur krijgt. Gakpo heeft zich bewezen natuurlijk tijdens het laatste WK. Door elke wedstrijd in de eerste ronde een doelpunt te maken. Was de beste speler van Oranje. Maar het afgelopen seizoen was Simons misschien wel beter bij zijn club. Met Gakpo is ook veel geschoven bij Liverpool. Hij moest ook op heel veel plekken spelen waar hij niet wilde. Als spits, als aanvallende middenvelder overal. Er komt nog wat extra tijd bij. 4 minuten in deze laatste wedstrijd voor het EK. Van start gaat voor Nederland. Overigens Polen-Turkije. Dat is een andere vriendschappelijke wedstrijd die nu gespeeld wordt. Daar staat het 1-1 inmiddels. Twee EK-gangers. Polen dus tegenstander van Nederland zelf. Dat Turkije gaat ook naar het Europese kampioenschap. Polen kwam daar op voorsprong door die goal van Swiderski. Die zich blesseerde bij het juichen. Maar daar is het zojuist 1-1 geworden. Polen doet het helemaal niet slecht in die voorbereiding. Wonnen van Oekraïne. Spelen nu dus misschien gelijk nog een paar minuten te gaan daar tegen Turkije. Dat is ook niet verkeerd. Dus ondanks die blessures blijft het een ploeg om rekening mee te houden. De nieuwe bondscoach heeft het daar aardig aan de praat gekregen. Maar ja, heeft dus wel te maken met veel fysieke problemen bij zijn spelers. Balbezit voor IJsland, voor Thordarson, die hem even terugspeelt. En Friedrichsson. 4 minuten bedraagt de extra tijd. Daarvan is inmiddels 1 minuut verstreken. IJsland speelt de bal rond. Moest net eventjes bij die bespiegelingen van jou even terugdenken aan de woorden van Ruud Gullit. Die ooit zei in het stadion, ik ben niet te benijden. Nou, dat geldt niet voor Ronald Koeman. Ja, op een bepaalde manier natuurlijk wel. Omdat hij toch harde beslissingen zal moeten gaan nemen. Maar hij heeft in ieder geval wel de luxe. Hij heeft zoveel opties op dit moment. Zoveel mogelijkheden. Dat hij ongelimiteerd kan puzzelen. En kan gaan schuiven met spelers. En gaan kijken wat nou uiteindelijk de beste samenstelling is. Maar Koeman, een beetje kennende, denk ik dat hij heel dicht bij zijn vaste plan blijft. En dat hij zijn zegeningen telt en denkt, als dat niet lekker uitpakt in de wedstrijd, dan heb ik gewoon ongelooflijk veel materiaal om de boel op een andere manier aan de praat te krijgen. Hoekschop, IJsland, die wordt in de handen gedraaid van Bart Verbrugge. Die ook vanavond weer zonder tegendoelpunt blijft. Leek bijna 1 keer gepasseerd te worden. Maar die inzet van grote afstand van Thordarson eindigde op de paal. En zodoende staat er 3-0 op het bord. En is er weer een klinkende zege van Oranje aanstaande. Naar de 4-0 tegen Canada. Nu 3-0 of toch 4-0 misschien. Want daar gaat Malen nog een keer. Malen op weg. Ja hoor, 4-0. Nee. Buitenspel. Opnieuw een doelpunt dat geen doorgang vindt. Dit keer wegens buitenspel. Nu ook die andere spits. Die vervanger van Memphis Depay teleurgesteld. Hier zeker geen buitenspel. Op het moment dat Malen heel goed wegdraait bij zijn tegenstander. Zichzelf daarmee vrijmaakt. Neemt de bal geweldig. Maar nou, dat is geen buitenspel. De VAR gaat hier in de lijn komen. En dit doelpunt gaat wel worden goedgekeurd. Inderdaad, het seintje is al gegeven. En kan er dus worden gejuicht door Wout Weghorst. Die uitzinnig is. Hij wel een goal. Hoppa, zegt hij. En dan heeft hij toch ook weer, wat zal het zijn, een kleine 10 minuten nodig gehad om een doelpunt te maken in deze wedstrijd. 4-0 tegen Canada, 4-0 tegen IJsland. Deze uitzwaaiwedstrijd is een feestelijke uitzwaaiwedstrijd. Wij hosten gewoon mee, dus we het hele stadion host. Ik zie ook al dat de voorbereidingen worden getroffen om straks nog een paar liedjes te gaan zingen door deze en genen. voordat er echt uitgezwaaid gaat worden. Maar de 4-0 in de extra tijd zorgt natuurlijk wel voor nog wat extra feestgedruis in die slotfase. We zitten in de laatste minuut van die 4 aan extra tijd. En wat een geweldige oefenreeks is het geweest voor Nederland dan. 4-0 tegen Canada, 4-0 tegen IJsland. Veel beter kan je toch niet krijgen. Het vertrouwen dat misschien nog wat broos was toen al die internationals zich verzamelden in Zeist. Dat vertrouwen is nu torenhoog opeens. Na twee prima voorstellingen. We worden Europees kampioen. Altijd al gezegd. Altijd al gezegd. We worden gewoon Europees kampioen. Fluitend. Met twee vingers in die neus. Wat nou Frankrijk? Wat nou Duitsland? Nederland met Ronald Koeman gaat op weg naar goud in Duitsland. Nog een ingooi voor Geertruida. Maar die hoeft niet eens meer genomen te worden. Want daar klinkt het laatste fluitsignaal. Zit erop. Twee keer 4-0. En wie maakt ons wat? We gaan naar Duitsland. En het ziet er allemaal echt goed uit voor het Nederlands elftal. Eén klein smetje op deze avond. Het uitvallen van Teun Koopmeiners in de voorbereiding op deze wedstrijd. In de warming-up. Hoe het met hem gaat, dat horen we straks. Maar de elf die het op het veld lieten zien en wel fit waren, hebben het geweldig gedaan tegen IJsland. Zij winnen met 4-0. En het is nu tijd voor uitzwaai. Gaan jullie lekker uitzwaaien? Kunnen wij hier in de studio die wedstrijd nog even nabespreken? Dan hadden wij een analist hier zitten die in de rust zei, ja, het zegt niet zoveel, dit soort wedstrijden. Nee. Maar toch, op het Maaskamp. Nee, en ik ga helemaal mee in de euforie. Ik wil ook juichend, ik wil in de weef. Ik heb mijn oranje shirt al aan. Maar het Nederlands elftal laat gewoon zien wat voor klassen ze hebben. En die zijn echt klaar om dit EK te gaan spelen. Heerlijk. NPO Radio 1. Het is 7 minuten al na 10:30. Tijd voor het NOS Journaal met Annette Schut. De VN-veiligheidsraad steunt het plan voor een onmiddellijk staakt het vuren en vrijlating van gijzelaars in de Gaza-strook. De raad schaarde zich achter de Amerikaanse oproep. Alleen Rusland onthield zich van stemming. Het kabinet wil weer meebetalen aan de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Voor de UNRWA is 3 miljoen euro gereserveerd. Wel moet nog aan voorwaarden worden voldaan, schrijft demissionair minister Schreinemacher in een brief aan de Kamer. Nederland en andere landen stopten in januari met betalingen nadat Israël had gemeld dat 12 medewerkers van die UNRWA betrokken waren geweest bij de aanval van 7 oktober. De 4 Israëlische gijzelaars die zaterdag werden bevrijd uit de Gaza-strook zijn dagelijks mishandeld, zegt de arts die ze na hun vrijlating onderzocht tegen CNN. Volgens hem zagen de 3 mannen en de vrouwen redelijk gezond uit toen ze terugkwamen in Israël, maar hebben ze zowel fysiek als mentaal een flinke klap gehad. Volgens de arts gaat het geweld dat ze is aangedaan zijn verstand ver te boven. Daarnaast kregen ze volgens de arts ook nauwelijks eten en vrijwel geen daglicht. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. De euforie is groot, in ieder geval in de Kuip en de mensen die de wedstrijd hebben gevolgd ook. Nederland wint overtuigend met 4-0 van IJsland. En dus, Jeroen en Arman, kan er uitgezwaaid gaan worden. Ja, dat is een hoogtepunt, Guylaine, het uitzwaaien. Er wordt prachtig gezwaaid door de 40.000 in de Kuip die grotere talen blijven zitten. Armin van Buuren en Chef Special zijn weer bezig om het officiële anthem van de KNVB voor het Nederlands elftal ten gehore te geven. Larger than life. Dat is het nummer wat ze hebben bedacht voor het EK. En dat we horen als u goed meeluistert, hoort u het vast en zeker ook wel op de achtergrond. Want er wordt gespeeld, er wordt gezongen en er wordt vooral gezwaaid. Het gevoel is goed. En we gaan met een heel positief gemoed straks naar Duitsland toe. Zondag dus 3 uur in het Volksparkstadion in Hamburg. Waar Nederland misschien wel zijn allerbeste voetbalherinnering ooit beleefde. Door die zege in de halve finale tegen Duitsland in 1988. Daar begint de weg naar de EK-titel voor Nederland. En die twee oefeninterlands, nou, die hebben ons er toch weer een beetje in laten geloven. Dat het een hele mooie zomer kan worden. Ja, nou, voor onze analist Robert Maaskamp die tweede wedstrijd niet voor nodig. Want die stond al te juichen voordat we aan die wedstrijd begonnen. We weten toch even serieus, Robert. Ja. Hoe belangrijk is dit in zo'n groep, in zo'n team, dat je 2 keer met 4-0 wint? Nee, dit is wel hard. Dit is gewoon hartstikke lekker voor een ploeg. En dat zie je ook aan alle gezichten, straalt het af. Sowieso zie je het bij de doelpunten. Ik let daar altijd extreem op van, juicht iedereen mee, is iedereen ook oprecht blij. Dat viel met de 1-0 nog wel mee. Maar bij de 2-0, 3-0 en 4-0, dan zie je heel die ploeg opveren. Je ziet die glimlach op verschijnen. Je ziet na afloop zie je mensen naar elkaar toe lopen, high-fiven, elkaar knuffelen eventjes. En dat is wel de teamgeest, of in dit geval, we gaan naar Duitsland, hè, teamgeist, die je nodig hebt om tot prestaties te komen. En ja, laten we eerlijk zijn, het is niet zo belangrijk of analisten erin geloven of dat het volk erin gelooft. Nee. Het is belangrijk dat is ook vrij die gasten... Namelijk. Ja, precies. Maar dat die gasten erin geloven is wel belangrijk. Ja. En we hebben een ploeg die mee kan doen. We hebben niet een ploeg met absolute uitblinkers daarin. Er is stevige concurrentie. Absoluut. Moeten we allemaal meenemen. Maar we zijn niet kansloos. En dat is belangrijk. Nu jij dat zegt, want het gaat er vooral om dat het team erin gelooft. Ik moet even denken aan Virgil van Dijk, die, nou, dat is het, nog geen 2 weken geleden werd gevraagd. Zie je het een beetje zitten? Weet je dat hij een hele lange stilte liet vallen? Nou, wat hij toen zei was, kijk, ze hebben natuurlijk met elkaar wat afgesproken. Van, joh, we gaan op het moment dat we met de pers spreken, dan zeggen we, ja, we geloven erin, maar we zijn geen favoriet. Maar toen ontbrak toch de overtuiging die je nu wel veel meer ziet. Ik ken Virgil natuurlijk goed omdat ik hem gecoacht heb. Mm-hmm. Virgil is ook een realist. En dat zei hij ook, hè? Dat is niet van de uitbundige. Mm-hmm. Memphis Depay daarentegen, die zit heel anders in elkaar. Die is natuurlijk veel extraverter. En die kwam direct met, nee, wij gaan daar alleen maar naartoe om te winnen. Die had was even de afspraken vergeten die ze gemaakt hadden met elkaar. Maar ik vond Virgil een heel reëel verhaal hebben. Want het is nou ook eenmaal zo. We zijn er natuurlijk ook tegen Frankrijk wel eens flink afgegaan. En het kan ook zo zijn dat je ook in de poolfase nog steeds in de problemen kan komen. Met alle respect voor Canada en IJsland. Mm-hmm. Dat blijven mindere ploegen dan dat we tegen gaan komen op het EK. Ja, nu zei je in de rust 2 kritiekpuntjes. Eén was druk zetten. Het andere was het gebrek aan variëteit bij de hoekschoppen, bij de standaard situaties. Nu scoorde Virgil van Dijk 4 minuten na het begin van die tweede helft al uit een corner. Ja. Wat deden ze anders toen? Nou, niet eens zoveel. Want dit was eigenlijk een indirecte goal die uit die corner kwam. Hij werd weer teruggelegd daarna. En daarna kopte Virgil hem. Ik twijfelde nog heel even aan buitenspel van Depay overigens. Dat soort luiheid kan wel heel bepalend zijn. Op het moment dat een spits dus eventjes wacht in die 5 meter... waardoor het eventueel buitenspel kan zijn, dat hij in de doellijn kan komen te staan. Maar goed, dat was in dit geval niet het geval. Het stramien was vrij eenvoudig. De corner werd binnenkant voet ingedraaid of weggedraaid van de goal als het ware. Mm-hmm. En probeerde daar het treintje, het koppeltje AK en Van Dijk, die met elkaar optrekken samen, proberen ze eigenlijk steeds AK te vinden in de eerste bal. Ja. Nou, die viel er nu overheen en werd toen teruggekopt. En dat is altijd gevaarlijk, omdat verdedigers op ieder niveau, die gaan ballwatchen. Dus die gaan de bal nakijken. Kijken daardoor eigenlijk de verkeerde kant op zo'n moment. Bal wordt teruggespeeld, zijn hun man kwijt en dan heb je de kans om binnen te koppen. Maar dat Van Dijk 2 keer scoort in deze wedstrijden is toch lekker meegenomen. Het is een belangrijke speler. Vandaag dus de maker van de 2-0, de realistische aanvoerder. Hij staat voor de microfoon. Weer 4-0. Is dit een rimpeloze aanloop naar de DK? Nee. Want helaas hebben we volgens mij een blessure met Teunen. Dat is balen. Weet je daar al iets meer van? We zagen dat hij aan zijn lies zat. Geen idee. Hopelijk valt het mee. Maar ja, we zullen het zien. Maar dat is wel een smetje op het avond, denk ik. Zeg dat over dit team, dat het eerste is waar je aan denkt. Dat is ook kameraadschap, hè? Tuurlijk. Kijk, je zit bij de 26. Je wilt het EK meemaken, spelen. En we zeggen het vaak genoeg. Deze groep is speciaal in mijn ogen. We hebben echt een goede groep. En dat doet wel pijn bij ons. Maar goed. Als het zo is dat hij helaas niet mee mag, dan moeten we daar ook op reageren. Maar we zullen zien. Het is wel balen. Terug even naar deze avond, naar de voetbalwedstrijd. Want verras jij, ben jij nou verrast met hoe soepel het eigenlijk gaat? Ja en nee. Ik heb natuurlijk nu een week, meer dan een week de tijd gehad om aan principes te werken. Hoe we willen verdedigen, hoe we in balbezit willen spelen. Wat we doen als we tegenstander met twee druk zet, met drie druk zet. En uiteindelijk natuurlijk gaat het erom hoe we het op het veld laten zien. En dat is de laatste wedstrijd goed verlopen. Ik heb geen garantie, maar dit geeft natuurlijk wel een lekker gevoel om naar Duitsland te gaan. En ja, dan zullen we zien wat we kunnen neerzetten dan. Een opval, die degelijkheid was er natuurlijk altijd wel bij jullie. Maar jullie hebben zoveel wapens. Hoe voelt dat in het veld? Ja, goed. Het feit moet zijn dat iedereen zich belangrijk moet voelen en belangrijk moet zijn. Ook al start je niet, als je erin komt. Als je niet erin komt, je moet elkaar motiveren, pushen. En ja, ik denk dat het kwartje wel gevallen is bij iedereen. Maar goed, wat ik zeg, zijn twee oefenwedstrijden. En nu gaan we naar Duitsland, dan gaat het om het echtje. En hopelijk kunnen we, wat ik zeg, iets moois neerzetten. Niet alleen met de groep, maar hopelijk zullen heel veel Oranje fans ons daar steunen. Want die hebben we allemaal nodig. Slot, laatste ding. Ik wil de klok nog heel even twee weken terugdraaien met je. Want toen sprak ik jou op dag 1 van het trainingskamp. Ja, je lacht al. Want ja, toen was je toch wel een beetje zuinigjes. Toen moest je het allemaal nog maar zien. Is dat nu heel erg veranderd, dat gevoel? Nog steeds hetzelfde. Nog steeds hetzelfde. Natuurlijk, twee oefenwedstrijden die je wint met 4-0. Natuurlijk geeft dat vertrouwen. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar wat ik zeg, nu gaat het om het echtje. En dan moeten we ook klaar voor zijn. En ik heb alle vertrouwen in en we gaan er met de volle 100% voor. En wat ik ook al zeg, wij kunnen niet alleen en we hebben iedereen nodig. Ja, Virgil van Dijk, was dat nog steeds inderdaad realistisch? Houden we het dan op, Robert Maaskant? Zegt gewoon de goede dingen. Ja, meer moet hij ook niet doen. Nee, niet zeggen op dat moment, is een beetje, de hype is al groot genoeg eromheen. En dat gaat vanaf nu natuurlijk alleen nog maar meer worden in het land. Ja. Als het om die hype gaat, ja, dan moet ik toch aan Frimpong denken. Armand en Jeroen die zaten er net ook over, wel of niet basisplaats. Hij geeft de passie, de schwung aan het team. Hoe sta jij erin? Nou ja, ik, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat hij het hele seizoen al, maar deze twee wedstrijden, bewijst hij eigenlijk dat hij klaar is voor een basisplaats. En zal ten koste gaan van een van de spelers voorin. En dan zal het of Simons of Gakpo worden. Ik denk dat Koeman dat een hele serieuze optie vindt. Resbeck is denk ik, heeft hij twee fantastische opties met zowel Geertruida als Dumfries. Ja. Nou, Dumfries bewijst keer op keer weer dat hij belangrijk is, dat hij ook in de 16 komt. Hij wil nou eenmaal iemand hebben die aan de rechterkant ook wat meer in beweging is. De diepte heeft. Nou, dat heeft Frimpong natuurlijk ook. Hij zag hem nu ook weer die mooie voorzet geven tegen Canada. En nu was hij ook weer, die goal werd dan afgekeurd. Maar dat is natuurlijk een fantastische bal. Ja. En je hebt zoveel dreiging met snelheid. Dus het zou mij niet verbazen als Koeman daarvoor zou kiezen. Dan weer even van het voetbal naar de atletiek. Want daar is natuurlijk het EK bezig in Rome. En Lee Marvin Bonaventia die pakte eerder vanavond verrassend een bronzen medaille op de 400 meter. En die plak die heeft hij vooral te danken aan een magistraal laatste rechte stuk. Net zoals Tasaia eerder vanavond op de 200 meter. Dat was nog de halve finale. En tegen verslaggever Matthijs Westraten vertelde Bonaventia dat hij de medaille aan iemand thuis beloofd had. Waar haalde jij dit vandaan, die eindsprint? Hey, ik wil gewoon. Ik wil dat. Ik zei, in Munich was ik vierde. En voordat ik ging racen, ik belde met mijn zoontje, Limario. Ik zei, papa, beloof je, hij komt met een medaille voor jou. Dus die laatste 100 heb ik voor hem gedaan. Gisteren stond je hier ook. Toen klonk je al heel zelfverzekerd. Je was echt on a mission, hè, vandaag? Ja. Ja, daarom. Don't count me out. I'm a championship guy. Don't count me out, please. Let's go, man. Lee Marvin, neem ons even mee naar die race. Je start in baan 9. Dat is niet per se de meest ideale baan, hè? Ja, maar tactisch heb ik het goed gelopen. Ik liep mijn race. Ik werd niet gek toen ze eruit doorkwamen. Want ik weet niet. Iets zei tegen me, geloof in je laatste 100. Waar de hele jaar het verkeerd ging. Gewoon iets zei tegen me, geloof je laatste 100. Je hebt dit. Hé, ik pushte het met alles, man. Heb je alles eruit gehaald vandaag? Ja, man. En ik heb geen melkzuur. Dat is belangrijk. Hey, Nederland, ik hou van jullie. Deze race, voordat ik ging lopen, ik heb een gebedje gedaan om een inspiratie te zijn voor alle kinderen in mijn gebed. Ik zei, ik weet niet welke plek ik ga pakken, maar help me deze race meer mensen te kunnen inspireren om door te blijven zetten in het leven, man. Ook als het slecht ging. Het ging slecht met de mix. Ik voelde me schuldig, maar ik wist me hoe ik terug kon komen en de medaille. Hey, ik love jullie, Nederland, Curaçao, de hele wereld. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dank je. Daar word je toch ook enthousiast van? Mooi man. Fantastisch. Heerlijk, ja, vind ik dit. Ik ben ook wel heel blij dat Fantini het kogelslingeren gewonnen heeft van Italië. Ja, maar die Italianen geven showtjes weg. Dat weet Andy. Ja, die halen een hoop medailles op het moment. Dat dacht ik, ja. Vlak na het brons van Bonaventia deed Lieke Klaver het nog even dunnetjes over. Ook zij liep naar het brons op die 400 meter. Haar eerste individuele medaille op een titeltoernooi in de openlucht. Matthijs Westraten ving ook haar op na haar race. Het ging goed. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Wat was het voor race? Ja, wel heel gecontroleerd, thank God. Maar ja, ik weet het, ging gewoon vlekkeloos. Maar nu heb ik alweer zoiets van, oké, hoe ga ik harder rennen? En wat ging er fout en zo? Dus, oh, ik moet echt even rustig en gewoon bedenken dat ik dit al heel graag wil. Een individuele medaille, punt. En dan niet gelijk al verder gaan denken. Voorafgaand aan dit toernooi zei je, ik zit op zo'n 95-98% dat je dit al kan, met dat percentage. Ja, nou vaak is het zo grappig, want vaak is mijn derde race al wel een soort drop, zeg maar. Nou, en dit is nu ook mijn derde race, dus wat dat betreft lig ik in lijn. Maar ja, man, en dan gaan die meiden zo hard. Dacht ik al, had ik er nou iets dichterbij gezeten. Nou ja. Gisteren hadden we het ook al over Parijs. Je zei, ik ga stapje voor stapje. Ja. Dit is wel een behoorlijke stap, hè? Ja, daarom. Maar daar hou ik me ook echt aan vast. Want ik ga stapje voor stapje. En dan, dan is dit echt inderdaad, ja, zoals je zegt, inderdaad gewoon een goede stap. Het is natuurlijk kort na de race, maar kun je ook eens proberen uit te leggen hoe belangrijk is dit ook mentaal voor jou? Ja, nou goed. Ja, ik had dit wel echt even nodig. Ook gewoon, ik loop natuurlijk al heel lang mee nu met de top van de wereld eigenlijk een beetje. Nou ja, nu is Europees gezien ook wel echt de wereldtop. Maar het was ook gewoon nodig om een keer te laten zien dat ik ook iets tastbaars heb. Een medaille en zo. En niet alleen met die 4x4. Is er ruimte om er even van te genieten vanavond? Ja, dit is echt wel ruimte. En ik weet zeker dat de staf het straks ook gaat zeggen van Liek. Sit down en ga gewoon even genieten. Maar ik wil ook weer verder. Ga dat gaan doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Twee keer brons dus vanavond. Mooie prestaties van Bonaventia en Lieke Klaver. Ja, ik krijg een berichtje binnen nu, wat wel zorgelijk is. Dreun voor Oranje en Koeman. Frenkie de Jong mist definitief het EK. Is nog niet bevestigd, maar... Ja, het komt vanuit de KNVB ook, dus het is wel bevestigd. Okay. En dat betekent dat hij dus niet meegaat. Hoe groot is die aderlating? Ja, gek genoeg. Natuurlijk is Frenkie de Jong ongelooflijk belangrijk aan de bal. Maar we hebben op dit moment een middenveld wat zo lekker draait... dat het gewoon op te lossen is. We hebben weer contact met onze commentator, Arman Afsaroglu. Arman, het is bevestigd door de KNVB dat Frenkie de Jong niet meegaat naar Duitsland. Ja, het nieuws heeft ons hier ook bereikt. Persbericht van de KNVB dat hij inderdaad niet meegaat. Het heel merkwaardig einde van deze avond... waarin iedereen eigenlijk in een soort feeststemming was... maar we nu toch wel te horen krijgen dat hij dus inderdaad... definitief niet meegaat naar het WK. Ja, en heeft de bondscoach daar zelf al op gereageerd? Ja, ik heb dat nog niet gezien. Wij zitten nu in een andere ruimte van het stadion waar we een podcast gaan opnemen. Dus ik heb nog niet gezien of de bondscoach al een reactie heeft gegeven. Maar goed, gisteren was er een onderzoek, hebben we kunnen lezen een persbericht. En op basis van de uitslagen daar is besloten dat hij niet meegaat. Dus ja, als het niet kan, dan kan het niet. En dan kan de bondscoach daar ook verder niet zoveel meer aan toevoegen. Het is wel zo dat Nederland nu wel heel veel middenvelders mist. Er zijn er echt een hoop afgevallen al voor het trainingskamp. Nu Koopmeiners in de warming-up. Frenkie de Jong nu weer. Uh-huh. Dat begint wel een probleemlinie te worden langzamerhand. Maar goed, Veerman heeft het geweldig gedaan vanavond. Yeah. Dus je zou kunnen zeggen dat zijn opvolger al klaar staat. Ja. En heeft de bondscoach nog de mogelijkheid om een vervanger voor Frenkie de Jong op te roepen? Ja, dat zou nog kunnen. Dus die mogelijkheid is er. En die zal hij denk ik ook wel pakken. Want als hij straks niet alleen Frenkie de Jong, maar ook Koopmeiners mist... dan komt hij met een selectie van 24 man. Ik denk dat hij daar wel een toevoeging aan zal willen doen. Helder. Dan horen we jou wanneer er meer nieuws is. En dankjewel voor nu voor die update uit de Kuip. Arman, Afsaroglu. Want Roon kan natuurlijk ook niet, Wiever ook niet, Timber ook niet. En we begrijpen dat er inderdaad in overweging wordt genomen... of er nog een extra iemand wordt meegenomen. Dan zullen ze toch naar Ibiza moeten om wat jongens te gaan zoeken, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook. Maar in Denemarken kan de kampioen mee worden, toch? Dus steeds meer signaal dat we Europees kampioen worden. Wie zou jij erbij halen als je Ronald Koeman Geen idee. Nee? Echt totaal niet over nagedacht. En ik vraag me ook af of dat helpt. Want de basis die nu staat, daar zijn zoveel spelers. Geertruiden kan ook nog op het middenveld spelen in een bepaalde rol. Schouten kan dat uitstekend. Dus ik denk dat je echt ruim voldoende spelers hebt om het EK in te gaan. Is het dan misschien ook niet zo erg dat je niet fitte Frenkie er ook niet meer bij hebt hangen? Dat het verhaal ook dan afgerond is? Ja, ik vind dat je het nooit moet hebben over geblesseerde spelers. Die hebben namelijk geen impact meer. Dus het is wat het is. Het is heel vervelend voor hem. Het is vervelend voor Nederland zelf al. Maar ook niet meer dan dat. Want zonder Frenkie de Jong hebben ze het uitstekend gedaan. Zullen we nog even tot slot naar Rome gaan? Naar de EK Atletiek en die Houtkamp. Heb je nog mooie berichten? Ja, hier ook. Ja, hele goede berichten. Ook van de Meerkamp. Want die Jeff Tesselaar, ik zei het al eerder, net 21 geworden. Vanaf de Hera en Heer Ugewaard heeft een hele goede 400 meter gelopen. Namelijk een persoonlijk record, 47-77. En hij staat na 5 onderdelen, maar liefst op de 5e plaats. Dat had hij zelf ook nooit verwacht, want hij had al niet verwacht dat hij mee zou doen aan dit EK. Op dit moment over drama gesproken, de 200 meter die klaar staat. We hebben een valse start gehad van Joshua Hartman uit Duitsland. Die droop af, dus we houden er 7 over die nu in de startblokken staan. Waaronder een hele sterke Israëliër, Afrifa. Geboren in Tel Aviv met Ghanese ouders. Die pas 20 is en heel erg goed kan lopen. De enige die onder de 20 seconden heeft gelopen. We kunnen het mooi nog even meenemen of hij dat ook nu gaat doen. In ieder geval loopt hij heel hard, Afrifa. Hij gaat uit de bocht komen. Maar gaan de Italianen het ook goed doen? Ja, want die lopen op de eerste en tweede plaats. De Salu en Torfu. Maar helemaal naar buiten. De kant is het Momentaler die wint. Dat is verrassend. Momentaler uit Zwitserland. Europees kampioen op de 200 meter. Dankjewel Andy voor jouw verslag weer vanuit Stadio Olimpico. Morgenavond hoor je weer in Langs de Lijn en Omstreken. Met dan ook de finale van de 400 meter horde bij de vrouwen. Met natuurlijk Femke Bol. Robert, dankjewel weer. Jij bent hier ook vaak genoeg te vinden de komende dagen. Ik ga toeteren door de stad zo. Ja, zaterdag ben je er weer, ja. Als het EK natuurlijk al gestart is. Zometeen... Het oog. Ja, met Chris Keijnen. Precies, wou ik ook zeggen. Mooie avond. Fijne avond. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. NPO.